És akkor ebben a pillanatban kint is vagyunk. Sziasztok! Sziasztok! Itt van Videodrome Gábor, végre egy újabb projektoradás. Már nagyon vártam, megmondom őszintén. Egy csupa olyan dologról fogunk ma beszélni veletek, amit egyébként mi egymás között Messengeren folyamatosan dumálunk, de hát miért ne tegyük ezt így kicsit nyilvánosabbá. Lenyócó, köszi szépen. Kérlek, akkor éppen egyébként benne voltunk egy sztoriban, és innen fogunk majd szépen átkanyarodni a filmvilágot érintő dolgokra, mert végül is azért gyűltünk ma itt össze az úrszíne előtt. Azaz. Az úrszíne előtt. És kérlek, akkor folytasd, hogy... Nem is tudom most, hol tartottam. Na, az amerikai állapot meg, hogy az USA-ban benzinben mérik a jólétet. Igen. Szóval, hogy arról beszélgettünk, hogy valószínű, hogy Amerikában most azért van egy ilyen pozitív a fordulata, választás, meg egyebek kapcsán, hogy egy picit sikerült konszolidálniuk ezt a benzin problémát, mert hát ott eléggé abban mérik a jólétet, hogy mennyibe kerül a benzin, de hát nem tudom, majd meglátjuk, hogy mi lesz. Azért azt gondolom, hogy recsegnek itt, ropognak a dolgok rendesen. Igen, ugye szó volt arról, most az ember tudod, hogy időnként politizál, de azért ugye fel fogunk majd menni kicsit a Conteo Light területre is, ugye filmekkel, mozival, meg a többivel, és hát nem nagyon lehet azért figyelmen kívül hagyni a jelenlegi geopolitikai, geogazdasági dolgokat, mert hogyha ezt nem vesszük figyelembe, akkor gyakorlatilag teljesen sötétbe tapogatózunk, én úgy gondolom. És hát azért történt itt egy-két dolog a filmiparban emellett is. Miről beszélünk először? Figyelj, megnézted kezdjük egy gyorsító pályán, megnézted a Wednesday-t. Igen. Végre pótoltad. Megnéztem. Nem tetszett. Nem, egyébként ez nem igaz, mert végülis végignéztem. Tehát az már azt gondolom, hogy egyfajta mérce, ha eljutsz a sorozat végéig. De az nem a türelmet jelenti, hogy nagyon türelmes vagy? Nem tudom, tegnap a Foxon reklámoztak egy új sorozatot, nem tudom, van-e magyar címe, van-e magyar, Cleaning Lady. És abból például elindítottam, és megnéztem egy epizódot, és mondtam, hogy ennyi, köszönöm, elég volt ebből. Tehát én úgy voltam vele, hogy nekem maga a koncepció a Wednesday-be tetszett. Az, hogy ez sorozatként ki van futtatva, és ebből akár egy több évados sorozat lehet, azt éreztem. Azt is egyértelműnek láttam, hogy talán az egyik legjobb alkalom, amikor közel kerültünk a Harry Potter feelinghez, és az is igaz, hogy Tim Burton körülbelül 10 éve nem csinált olyan cuccot, amit végig lehet nézni. Viszont ennek az egésznek, ahogy mondtam neked, szerintem semmi köze nincs a Adams családhoz. Tehát, ez egy kicsit lopott gondolat lesz, de valahogy úgy tudnám összefoglalni, hogy amit a karakter ad, amit tudunk a karakterről, Wednesday, annak köszönő viszonya sincs a sorozatban betöltött cselekményszállal. Tehát, hogy néha kimondottan ellentétes. Ez a gót család a kicsit száraz, sötét humorral, és azért néha bizony akár még horrorba is hajló gondolatokkal, ennek nem igazán van köze ahhoz, ami történik tehát például a legelején az én öcsémet senki más nem bánthatja, csak én. És mikor bántja az öcsét a filmbe? Egyszer sem, vagy sorozatba. Jó, de nem lehet, hogy kicsit nem fair számon kérni egy Wednesday filmen, hogy nem az Addams Family-ről szól, hiszen nem az Addams Family a címe. De nem is az Addams családba lévő Wednesday-t kapjuk meg tulajdonképpen a koncepciójába. De bocsánat, tehát próbálom még jobban lecsupaszítani, hogy a dialógusai stimmelnek a Wednesday-vel, a cselekedetek nem. Tehát ez a kicsit gonosz, kicsit odaszúrós, átverlek karakter, és közben mondatai vannak ilyenek, hogy mindig eszembe jutsz majd akkor, amikor valami nyálas zenét fogok hallani, vagy azt mondja ott a farkas csajnak, de alapvetőleg én azt éreztem, hogy viszont a cselekedeteket nem tudták ezzel szinkronba hozni. Hogy mégiscsak azért csak megvédi az iskola összes diákját, mégiscsak nem feltételez mindenkiről rosszat, hanem még a végén is azt mondja, hogy az igazgató, tehát hogy közben mégis egy pozitív karaktert hoztak ki ebből bele, pedig ő neki minimum ingadozónak kéne lennie. Láttad a vérapót? Láttam. Például emlékszel arra jelenetre, amikor ott a két idióta megpróbál fölmászni a lépcsőn, és a kislány ilyen csapdákat? Igen. Na hát az a kislány abban az két percben tipikus ilyen Wednesday-re képzelném el. Azok lennének a Wednesday cselekedetek, amellé a dialógusok mellé, amit a sorozatban szájában. Ja, tehát a Wednesday igazából nem gonosz a sorozatban. Hát nem is tesz semmi olyat, ami arra utalna, hogy ő egyébként... Szerintem nem. A szavai igen, de a tettei nem. Nem hozták egy szinkronba a cselekedeteit a karaktere és a dialógusaival. Aha, értem, amit mondasz. Nem lehet egyébként, ez a korszellemnek szól. Egy ilyen aranyos eset, hogy nemrég jelent meg a God of War Ragnarök, és most a PETA elkezdett tüntetni, hogy akarnak egy olyan változatot, amiben nem bántják az állatokat. Na most ez azért van, mert a germán mitológia és a Fenrirt néha ilyen kell kenni a száját, hogy... Tim Burton úgy, meg rasszista. Igen, Tim Burton meg rasszista, azt nem tudom, hallottátok-e, hogy Tim Burton húzott egy olyan lapot, ami történetesen az egyik bullyingoló csaj a filmben, az pont egy fekete csaj. De egyébként most nem tudom, hogy már megint az van, hogy aki ezt mondja, az látta egyébként a sorozatot? Mert valóban van köztük egyfajta feszültség, de inkább rivalizálásról beszélnék, nem feltétlen bullyingolásról. Tehát ilyen, és a végére a legjobb barátok lesznek, tehát nem is értem, hogy lehetett ezt ebből kihozni, hogy ezért rasszista. Szerintem pont tehát azt például simán el tudom képzelni a Tim Burton, vagy akár a Netflix oldaláról, hogy figyelj, van ez a karakter, akivel elején nem annyira szeretik egymást, aztán rivalizálnak, az kibékülnek, tök jóba lesznek, és akkor hát ez egy tök jó karakter, ez a Wednesday-nek a cimborá, legyen ő mondjuk néger. De ezt én úgy gondolom, hogy ezt ők pozitív értelemben akarták, és hogy ebből hogy fordították meg, hogy rasszizmus... Én azért sem értem, mert a karakter ugye átmegy utána egy karakterfejlődésen, tehát ők tehát... jóban is lesznek, és azt hiszem, hogy jól tudom, akkor válvetve harcolnak a sorozat végén. Igen, tehát hogy ebben hogy tudták azt az egy szegmest kiszedni, hogy egyébként ők pont nem jönnek ki, és ez csak azért van, mert semmi más nem lehet a háttérben, mint a rasszizmus. Nem értem, tehát abszolút nem értem a dolgot, hogy ezt így, ráadásul a főszereplő is latinó, tehát... Na jó, nem tudom. Egyébként még egy kérdés neked egyébként. Ugye ez egy, a médiában próbálják ezt nagyon érdekesen ütköztetni, hogy azért választották Guzmánt Gomez szerepére, mert hogy az eredeti koncepciók, vagy vázlatrajzokban, talán képregényben is nem tudom, a Gomez az valahogy így néz ki. Na most ennek viszont ellent mond az, hogy tudomásom szerint egyébként a Tim Burton Johnny Deppet akarta volna a szerepre, csak ugye pont akkor jött a Amber Heard-es csörte, és azt mondta a Disney, hogy így semmiképpen sem. Vagy a Netflix akkor mondta, hogy ezt így nem. Na, eznek felveti a kérdés, akkor mégsem ez volt az eredeti koncepció, hogyha ez így van. Tehát egymásnak ellentmondó dolgok jönnek, hogy ebből te ki tudtál hámozni valamit? Én megmondom őszintén, a Johnny Deppes száról nem hallottam, de azt viszont tudom, hogy az eredeti változatba, tehát még a képregénybe, abban tényleg a Gomez nagyjából így néz ki. Mind ahogy a Louis Guzman, de az is igaz, hogy megmondom őszintén, hogy annyira nem vagyok ebben otthon, hogy a Gomez csak a név alapján, vagy egyébként is latinó már ereve, mert ugye azt hiszem, hogy az ilyen csíkos képregényben jelent meg újságoknak az alján eredetileg az Adams család, és aztán valamikor az 50-es évben lett bele sorozat. De megmondom őszintén, hogy ezt nem tudom. Tehát egyébként, ha már itt tartunk, akkor azt is azért megemlíteném, hogy a család is nagyon keveset van benne a sorozatban. Ami nem lenne baj, mert nem az a címe, hogy Adams család. Oké, viszont azt se tudom, hogy miért az a címe, hogy Wednesday. Tudod, mit nem értek? Miért nem az lett a címe? Nem ugrik be. Az iskola neve. Nevermore. Uh-huh. Na, tehát az egy tök jó cím lett volna. Azért, mert valahogy az el akarták érni szerintem az Adams közösséget. Hogy valamire fölkapják az emberek a fejét, hogy nézzék. Meg a főszereplő igazából adja magát, hogy miért Wednesday, persze. Szerintem egyébként a korszellemben, most őszintén egy ilyen korszellemben, ahol azért előveszik a Tim Burton-t rasszizmussal, mert történetesen az egyik piszkálódó felett a sokból, egyébként többen csesztetik a Wednesday-t, hogy ez a szobatársa is ki van rá bukva ugye a sorozat elején. Hogy abba pont beékelnek egy ilyen rasszista vádat, most ebbe a közegbe beilleszteni egy olyan Wednesday-t, aki mondjuk ugye vagy az első, vagy a második részben, 91-ben, 93-ban azt vágja a kis csernek a fejéhez, tudod, hogy a cserkész sütit igazi cserkészből sütötték-e. Ezt nem lehetne elsütni 2022-ben. Tehát szerintem ezért kellett húzni a Wednesday-nek a karakterén. Az más kérdés persze, hogy így van-e értelme egyáltalán Wednesday filmet csinálni, de ilyen nekifutásból van értelme egyáltalán az Addams Family franchise-ból. Na látod, ez meg szerintem egy másik hiba a sorozatnál, hogy... Most ez nyilván sokaknak nem tetszik, amit mondok, de az a feltétel, ez a sorozat bebizonyította, hogy Wednesday egyedül nem egy életképes karakter. Azért, mert a tipikus Addams Family-s ökörködésekhez kell az Addams család. Egymás között működik igazán a, tudod, az a, mit mondunk, kislányom, hogy de gyorsan, amikor... Igen. Tehát egymás között működik az ökörködés. Vagy akkor, hogyha ebbe a közegbe belehoznak egy kívülállót, de egyet vagy kettőt. Nem kiragadunk egy karaktert, és belerakjuk egy másik közegbe. Ennek ellentmond a Csipeva tábor a második részben, ahol... Igen, de abban mi történik? Wednesday fölgyújtja az egész hogy is mondja, mert emlékszek már rá, hogy a mitől kinek az idióta darabjába, meg amikor a csajt bevágják a vízbe, és nem tudok úszni. Hát az mennyivel gonoszabb már, mint itt bármi, ami történik ebbe. Szóval igen, egyébként ellentmond, de ott azért ott volt a testvére. És az már segítette szerintem ebbe, meg ott volt a szemüveges srác, akivel ugye együtt büntették őket, és egyébként, na ez viszont meg már csak az öregségnek szól, meg a rigójámnak, de egyébként mindamellett szerintem Christian Ricci jobb Wednesday volt. Egyébként nekem feltűnt egy apróság, hogyha már az Émelnál vagyunk, hogy visszagondoltam a második részre, pont a Csipeva táborra, ugye, ahol vannak, és én emlékszem, hogy gyerekként, amikor volt az jelenet, én azt baromi jól szórakoztam rajta, mert hülye vicces, meg nem tudom mi. Viszont így érettebb fejjel a visszagondolok, hogy belegondoltál, hogy az a tábor az mi volt? Yeah. Hogy amikor mondják, hogy kik fognak játszani ugye a hálaadási darab, és mutatják végig az arcokat, hogy kik estek ki, és akkor a mexikóiak, a feketék, mindenki, és csak a fehérek maradnak benne a színdarabban. Zseniális volt. Csak ezek így utólag esnek le. Egyébként szerintem a Barry Levisonnak annak idején maga az Addams humor is jobban ment, mint ennek a sorozatnak. Tehát én azért azokon a filmeken többet nevettem, mint ezen a sorozaton. Voltak benne jó beszólások, nem tagadom, de összességében én azért azon a sorozaton nem, tehát voltak benne jó beszólások a sorozatban, de nem tudnék most feltétlenül visszaidézni egyet sem, az ezzel nem családból vissza tudnék párat idézni szerintem. Igen, de ez egybecseng azzal, amit beszélgettünk korábban, hogy nagyon a vígjátékokkal sem tudunk mit kezdeni mostanában. Igen, tehát főleg az amerikai vígjáték az... Egyébként a vígjátékot csak nálunk akadnak meg, vagy azért látjátok azt, hogy a moziba, akik beáramlanak, azoknál igenis működik a filmeknek a humora, még akkor is, hogyha nálunk mondjuk nem. Hát ez azért érdekes kérdés, mert nem nagyon vannak mostanában vígjátékok. Aha. De alapvetőleg például ugye az egyik állandó veszőparipám Adam Sandler, őt például imádják a magyarok. Tehát őt imádják a magyarok. Engem valószínűleg vallatni lehet vele. Tehát... Most a kosárlabdás filmjét megnéztem, most nem fog eszembe a címe, az tök jó. Az tök jó, de voltak neki jó filmje, amikor Cipész, az se volt rossz igazán. Sőt, van egy vígjátéka, ami szerintem azért nem teljesen vígjáték, vagy egy kicsit billeg a határon, és én azt bírtam is a távkat. Az kurva jó. Jó, hát én azon összeomlok a végére. Igen, az szerintem az egy jó koncepció, de megmarad a vígjáték terepen. De az egy jó koncepció. Meg én azt mondom, talán még az első filmje, amikor a Wedding Singer, az még úgy, azt úgy bírtam, mert abban voltak jó poénok. De engem azért, amit az utóbbi 10 évben csinált, és csak kizáll vígjáték, az a vallatni lehet. Valamelyik rendezővel, aki a Airplane csinálták, vagy a Jim Abrams, vagy David Zucker, valamelyikkel volt egy interjú. És azt a kérdést szegezték neki, hogy mit gondol, mi történt, hova tűntek a vígjátékok. És ugye, mint az egyik jelletéteményesének annak az időszaknak, tehát ez egy ilyen testhez álló kérdés, és ő azt mondta, hogy azért nem készülnek ma vígjátékok, mert a mozijáró közönség 7%-ának nincsen humorérzéke. Ezt, hogyha az ember nem is kell nagyon sokáig ízlelgetni, hogy értsük, hogy mi itt a probléma. Tehát, hogy ez a kimondott 7% ez hogyan fordítja a feje tetejére a másik 93%-nak a mozijárási szokása. Egyébként az az érdekes, hogy én egy másik interjúban talán olvastam vele a Csupasz Pisztoly kapcsán, hogy ugye remake. És ugye hát ő mondta, hogy azért ez a remake dolog, ez lassan már 15 éve forgó ötlet, és azt mondta, hogy ő megmondja őszintén, hogy ő nem hisz benne. Szerintem ma már a közönség ezt a fajta humort nem dolgozza föl. Amiben lehet valami, mert újra néztem én is a Csupasz Pisztolyt, és nálam működik, de nem merném azt mondani azért, mert még mindig szórakoztat, vagy azért, mert felültem a nosztalgia vonatra, és megmozgatja bennem. Vannak azért benne szórakoztató elemek, de megmondom őszintén, hogy én sem igazán vagyok ennek a humornak a híve. A Csupasz Pisztoly meg az Airplane az ok, amivé tovább fejlődött ez a csajozós film, scary movie, az nem, az már nekem sok. Tehát az már nekem sok. Szerinted ez egy evolúciós fokozata volt a Csupasz Pisztolynak, amire hát például a... Tulajdonképpen igen. Egyébként hozzátenném, hogy még egy baj van ezekkel a filmekkel szerintem, ami a Csupasz Pisztolyban is megjelenik picit, de ezekkel meg pláne, hogy nagyon az amerikai közönségnek készülnek. Nagyon finoman fogalmaz. Nem, most nem is abban az értelemben értettem, amire te gondolsz, hanem abban, hogy például vannak benne olyan poénok, amit mi egyszerűen nem értünk. Nem tudom, melyik scary movie kezdődik azzal, hogy egy ilyen fűrészbetét. Valamelyik scary movie azzal kezdődik, hogy egy ilyen fűrészszerű szobába ott van a Shaquille O'Neal meg a doktor fia. Igen. És beszélgetnek, és erre föl van több poén is húzva, és nem vagyok benne biztos például az európai közönségnek egyáltalán. Halvány lila fingja van arról, hogy ki az a doktor fia? Egyrészt Ekuka nagyon szépen köszi a 18 hónapot, másfelől meg, amit mondasz, az azért is érdekes, mert ugye elkészült a Space Jamnek a folytatása a LeBron James-szel. Mm. És nekem volt egy olyan sanda gyanom, hogy LeBron James az nem ugyanaz az árucikk, mint amilyen Michael Jordan hát volt nem. A maga időszakában, és teljesen mindegy, hogy hány kosarat dobott, meg hogy milyen szenzációs játékos, de a Michael Jordan egy love brand volt. Na most vagy azért, mert a maga világ volt olyan helyzetben, hogy Michael Jordan tudott tarolni azokon a piacokon is, ahol mondjuk LeBron James mondjuk most már csak egy átlag név, vagy a Space Jam formátum futott ki, a Looney Tunes-szal együtt meg a többivel, de azt messziről lehetett látni, ez a LeBron James nem fogja tudni eladni ugyanazt a dolgot, amit a Michael Jordan, az egy egyszeri eset volt. Egyébként én azt gondolom, hogy erre szokták csúnyán magyarul azt mondani, hogy Michael Jordan egy intézmény volt. Ját, igen. És hiába, mert én valamikor talán valami videóba bele is futottam, ahol egy ilyen sportszakértő egy sportműsorban mondta, hogy hát a LeBron James mennyivel, ő a világ legjobb játékosa, meg minden, és akkor ott volt a Shaquille O'Neal, és mondta, hogy és mi a helyzet a Michael Jordan-nel meg a Kobe-val, és mondta, hogy hát szerinte jobb a LeBron James, és akkor a Shaquille O'Neal kiröhögte kb. A csávot. És figyelj, lehet, hogy neki van igaza, tehát lehet, hogy a LeBron James egy jobb játékos, de marketing ereje nem akkora, legalábbis világpiaci szinten nem. Ugye itt azért az is hozzátartozik, hogy Amerikában egy több százmillió dolláros biznisz a baseball, mi meg azt se tudjuk, kik játszanak. Már kosárlabda, nem? Nem, a baseball. Mert LeBron James az... De csak tovább fűztem a gondolatot, hogy például ott van egy olyan amerikai sport, mint a baseball, amire szerintem az európaiaknak még arról sincs fingjuk, hogy kik játszanak az épp világkupát nyert csapatban, mert az amerikai bajnokságban a világkupát nyerik meg. Nem tudom miért. De hogy a kosárlabdára is ez igaz, hogy van azért egy európai érdeklődő tábor, ami nem is kicsi, de közel sem tud akkora sztár lenni egy nagyon jó játékos, mint hogyha mondjuk, mit tudom én, az aranylabdás focistáról van szó, és most Európáról beszélek. Viszont Michael Jordan az beterítette a világot akkor, amikor a csúcson volt. Szerintem egyébként az NBA népszerűségének is nagyon jó tettő annak idején. Láttad a utolsó táncot? Megmondom őszintén, elkezdtem, de nem fejeztem be. Egyébként bocsáss, hogy még egy gondolatot itt hozzáfűznék. Pankráció. Sosem értettem a pankrációt. Én se, de van egy ember, akinek állítólag az egész sport a népszerűségét köszönheti, és a világon megismertette, ez a Hulk Hogan. És előtte is népszerű volt a spankráció, de Amerikán kívül senki nem foglalkozott vele, és egyébként már ott is kezdett gödörbe kerülni, majd egyszer csak jött a Hulk Hogan, és hirtelen az egész világ pankráció lázban égett. Ott is persze Amerikába csapódott le, és itt valaki írja az amerikai focit, ott is megvan az európai érdeklődés, sokkal kisebb, mint az NBA iránt, de azért, hát ha most nagyon megerőltetem magam, mivel én nagyjából kedvelem a sportot, tudnék pár játékos nevet mondani, de mondjuk a 49ersnek a teljes felálló sorát el nem tudnám mondani, nagyon ütegsebb. Tehát én azt gondolom, hogy itt ez a fő probléma, hogy ahhoz, hogy egy amerikai sport, ami azért nagyon amerikai sport, hát mert az NBA az csak amerikai sport, nem maga a kosárlabda, az NBA, hogy ilyen szintű marketing erő tudjon egy ottani játékosból kerekedni, ahhoz több kell annál, hogy jó játékos legyen, vagy akár a legjobb legyen. De ez ugyanolyan, mint hidd el nekem, hogy emlékszel a híres sztorira, Ronaldo elrakta a kólás üveget, és a kóla részvényei csökkentek. Na de hogyha mondjuk például, mondjuk ide jött volna, mert ugye mostanában van azt hiszem egy ilyen divat, hogy az nem divat, hanem inkább egy ilyen promóciós eszköz, hogy Londonba jönnek minden évben két meccset játszani az NFL csapatok, kicsit Európát bevenni a vérkeringésbe, és egy ottani játékos lerakta volna a Coca-Cola-s üveget, az itt Európában nem számított volna. De az Európában rohadt nagyon számít, hogy a Ronaldo rak le egy Coca-Cola-s üveget. Mások a... De a Michael Jordan meg e fölött állt. Egyébként most nagyon hülye példa, de mondjuk Tiger Woods. Tudsz rajta kívül még egy golfozót mondani? Viszont őt mindenki ismeri majdnem a világon. Hát mondjuk szerintem ott is mondjuk itt lehetne azért húzni, mert mondjuk Magyarországon szerintem 10-ből 9-en még a nyomokban sem tudják ki az a Tiger Woods. De a nevét lehet, hogy hallották. Ő megint csak egy kicsit intézmény lett a sporton belül, de rajta kívül nem nagyon tudna még egy golfozót mondani. És akkor ide kicsit, mert csak hogy érintsem a filmvilágot, aztán visszapattanunk legfeljebb erről az érintettségről, csak ugye ez így izgalmas lesz, hogy néhány évvel ezelőtt egy másik magyar podcastnél, még ilyen jóval azért, hogy elkezdtünk volna mi podcasteket gyártani, ott beszéltek arról, hogy a Marvel univerzum szépen lassan el fog jutni addig a pontig, hogy tolják befelé ezeket a hősöket, meg minden, és vannak azok a hősök, akik hasonlóak mondjuk, mint egy Michael Jordan, vagy egy Tiger Woods, tehát hogy ők a sportág ellenére is kiterjednek a világra, és ismerik őket, tudják róluk, hogy miről van szó. Igen. De el fogunk jutni szépen lassan azokig a hősökig, akiket már kurvára meg kell magyarázni. Hát hogy szerintem már eljutottunk egyébként. Ez egy régi podcast volt. Ott arról beszél, akkor kezdett el jönni az ilyen, hogy nevetségesnek hangzik, de például mondjuk a vasember. Akkor senki nem tudta, hogy vasember most miért lesz érdekes, Robert Downey Jr., majd meglátjuk, de hát egy vasember az így kevéssé mozog a köztudatban. Aztán puf, tessék, vasember lett az MCU egyik letéteményese. És az Amerika kapitányú nagyjából megvolt, meg ilyesmit, egy Nick Fury, meg ilyesmit, senki nem tudta igazából, hogy miről van szó. És hogy lehetséges-e, visszavetheti-e az érdeklődést például az MCU iránt az, hogy ahogy haladom mondjuk a Phase 4 felé, már olyanokra fogják alapozni ezeket a filmeket, akikről már lehet, hogy a képregény rajongóknak is hát utána kell nézni, hogy úristen, ki a tököm ez? Úgy, hogy egyébként ezek is ilyen $200 millió készülő filmek lesznek valószínűleg, vagy a franc tudja? Hát figyelj, szerintem a probléma az, hogy már ezen túl vagyunk. Tehát nem csak az, hogy megtörtént, már túl is vagyunk rajta. A Shang-Chi-vel, meg az ilyenek. Meg az örökkévalók. Erről szerintem már mi is beszéltünk, hogy én azért szeretem a képregényeket, meg szoktam is olvasni, nem feltétlenül ezt a fő sodor irány, de igen. És a Eternals esetében nekem komolyan utána kellett néznem, hogy ezek ki faszok. Egy picit közelebb mész a mikrofonnal, megkérlek, hogy halljanak téged rendesen, mert miattad vannak itt, nem miatt. Szóval, hogy az örökkévalók az nálam már nagyon súrolta ezt a határt. Egyébként én azt gondolom, hogy az MCU-nak a most jelen pillanatban az egyik gátja az maga a Disney. Mert lennének itt még bőséggel hova nyúlni. Tehát azért egy fene gyerek film az nagyon beleférne még, vagy egy megtorló film, meg azért vannak karakterek, vagy az örökkévalókat is meg lehetett volna úgy csinálni, ahogy a Neil Gaiman megírt a képregénybe, csak az nem férne bele feltétlenül a 12-es karikába. És azt gondolom, hogy ez most egy picit problémás. De amiért mondom, hogy túl vagyunk rajta, egyrészt. Ugye nyilván sokan hallották a hírt, hogy a Disney igazgatóját kirakták, mint macskát szarni, és visszahúzták azt a csávót, aki 3 éve ezelőtt nyugdíjba ment. Na most ilyeneket nem szoktak akkor csinálni, minden rendben van. Hát ez elég egy ilyen vészhelyzeti forgatókönyvnek tűnik. Igen. Na most állítólag már megtartotta az első vezetőségi értekezletet, ahol nagyjából közvetlenül, hogy az MCU-nak a negyedik fázisa, az úgy egy elég nagy darab gőzölgő szar, és át kell nagyon gondolnunk, hogy mit csinálunk a továbbiakban. Nem tudok vele vitatkozni. Tehát ez, ami most van, ez tényleg, nem azt mondom, hogy mindegyik film szar, de ha egybe ránézünk, akkor ez tényleg egy nagy rakás szar lett. De ami szerintem a legnagyobb gáz az az, és ahol jelentkezik az, amit felvetettél, az a Disney+. Ugye idén kaptunk 2 MCU sorozatot, de lehet, hogy nem jól emlékszek, ez ugye a Miss Marvel és a She-Hulk. Én azt gondolom, hogy nem is feltétlen az a baj, hogy... Volt még egy Moon Knight-unk is, azaz ne felejtsük. Az idén volt? Nem tavaly év végén? Az idén. Az akkor egy pozitív része ennek a sztorinak, mert az egyébként nekem kimondottan tetszett. De hogy ennél a két hősnél az egyik fele az az, hogy totálisan félremen szerintem mindkét sorozat, tehát totálisan félremen, legalábbis abban a tekintetben a széleskörű érdeklődést nézzük, tehát hogyha minél szélesebb réteget akarok megszólítani. A másik, hogy ezek tipikusan az a hős, ez a kettő, aki szerintem egyedül nem állja meg a helyét. Tehát hogyha a She-Hulkot bemutatják, hogy holnaptól a bosszúállók tagja, és átveszi a mostani Hulk szerepét, nem lenne szerintem semmi gond belőle. De így önállóan szerintem ez a karakter kevés. Nekem azért furcsa az, amit mondasz, mert hogy egyrészt nem értem, hogy miért a Disney-nél kell vezetőcserét végrehajtani, amikor az MCU-nak a tetején ott bábáskodik mondjuk egy Kevin Feige, aki eddig gyakorlatilag ő hozzá tulajdonítottak. Bár is mondom neked, azért, mert nem a MCU-nál van a probléma. De akkor ez nem teszi zárójelbe a Kevin Feige? Az MCU-nál is van probléma, de nem nála van a probléma. A probléma globális. A Jégvarázs 2 óta nem volt sikeres Disney rajzfilm. Az mondjuk oké. Igaz, az utolsó filmjük, amit behoznak, hogy mi ez a fura világ, vagy nem tudom mi, az általában valami 100 millió dollár mínuszt generált. És a Disney film. De várjál, tehát ez nem ilyen egyszerű, mert ott volt előtt a Lightyear, amire már azt mondták, hogy 10 éve nem bukott ekkorát, mint a Disney, és most jön a fura világ, amire azt mondják, hogy még nem bukott ekkorát a Disney. Tehát az idén bemut, és a Pirula Pandát is elcseszték a dupla premierrel, és az sem ment jól. Tehát idén 3 filmjük volt, és de nem ez a poén, előtte sem. Tehát utoljára Jégvarázs 2 volt, ami tényleg azokat a számokat hozta, amit igazán kell egy Disney rajzfilmnek hozni. És tovább megyek, ugye van egy óriási hátránya a Disneynek. Mindig mondják, hogy mekkora cég, meg fölvásárol ezt, meg azt. Igen. Vegyük egy pillanatra, fölvásárolta a Marvelt, fölvásárolta a Star Warsot, és tulajdonképpen végülis a Pixart is fölvásárolta annak idején. Oké. Meg most már 20th Century Fox. Igen. Na most ezt tegyük be a fiókba. Mi marad? Semmi. És ez a Disneynek az óriási baja, hogy tulajdonképpen 3 rétegre támaszkodik, Marvel, Star Wars rajzfilmek, mindegyik bebaszott neki. Tehát Star Wars film ugye nem volt a trilógia zárás óta moziban. 3 éve, azt hiszem, múltkor számoltam. jövőre sem lesz, tehát ezt már kijelenthetjük, mert annak már kéne forognia, vagy valami történni kéne. Bocsánat, csak egy gondolat erejéig, azért érzed azt a csavart az egészben, amikor ott a Disney, aki azért a Vogue kürtőt elitüdőből fújja, és akkor megteszi a Patty Jenkins-t egy Squadron filmnek a rendezésére, akitől azért nem áll messze ugyanez a tónus, és az egy kreatív összeférhetetlenség miatt nem valósul meg a film, legalábbis ezt mondták. Az hogy lehet? Hát nézd, én azt gondolom, hogy mióta a Disney-nél van a Star Wars, azóta a legnagyobb rejtély az az, hogy mi történt a Szólóval. Tehát egy 90%-ig készlévő filmnél kidobni a rendezőt, és azt mondani, hogy kezdjük előről, elképzelni nem tudom, mi történhetett. De ott, hogy valami kurva nagy gáz volt, az biztos. Uh-huh. És itt, tehát ezért simán el tudom képzelni ezt, amit mondasz, hogy tényleg lehettek ott bőven kreatív nézeteltérések, mert van egy csomó, tehát ezek szerint a Disney arra is képes, hogy akár nevezzük kreatív nézeteltéréseknek, ilyenek miatt lehúzzon egy majdnem kész filmet. Tehát, na de egyébként visszakanyom egy mondat elég a Star Wars-ra. Igen. Ugye nem volt mozifilm egy ideje. De tudod, mi a nagyon érdekes? Megnézed a streaming nézettségeket. Így megy lefele a Star Wars tartalmaknál. És ez egészen elképesztően brutális, hogy mondjuk egy Mandaloriannak az első évadját összesen kb. Ilyen 100 millióan nézték meg, az Obi-Wan meg már örült, ha a 10-et elérte. És állítólag az Andor az még lejjebb ment. Pedig az dicsérik, csak én hallottam egy olyan érdekes dolgot, nyilván tudom, itt majd ezt nagyon sokan megcáfolják, de ezt több embertől hallottam, úgyhogy lehet benne valami, hogy aki nagyon Star Wars mániás, és nagyon szereti a Star Wars-t, és még az új trilógia is tetszett neki, állítólag nekik nem tetszik az Andor. És azoknak, akiknek már elegük lett az egészből, és valami másra vágynak, na azok istenítik. Ebben lehet valami egyébként, mert én is az a annak a csoportnak a részének tartom magam, akinek már úgymond kifelé áll a szekerer úgyja ebből a hagyományos old school Star Wars felfogásból, mert nekem ez már nem működik, én még odáig is hajlamos vagyok eltolódni, hogy az sem biztos, hogy pont ez a nézőpont nem tehető felelőssé azért, amiért az új trilógia nem tetszett. Hajlamos vagyok ezt hinni, egyébként józan a pillanataimban úgy gondolom, hogy ez baromság, mert szerintem az új trilógia a saját jogán is szar, tehát nem kell azt a Star Wars prizmáján keresztül vizsgálni, viszont azt kétségtelenül aláírom, hogy totálisan más az Andor. Tehát, hogyha valaki úgy gondolja, hogy egy Star Wars filmtől mindenképpen Star Wars-t akar kapni, és abból nem hajlandó engedni egy centit sem, annak tuti, hogy nem fog tetszeni az Andor. Más kérdés, hogy ennyi év távlatából, most már tudjuk, hogy ennyi évtized távlatából megengedheti-e magának az ember azt a luxust, hogy ennyire rugalmatlanul áll hozzá? Igen, meg azért az is egy fontos dolog, hogy mit várunk. Tehát, bocsánat, csak közben Miami is all right, köszi szépen a Prime-ot. Szóval, hogy fontos, hogy mit várunk ettől a dologtól, mert van egyébként kering az interneten egy felvétel. Hoppá. Ami, vagy nem felvétel, egy film. Van egy csávó, aki fogta az Obi-Wan sorozatot, és összevágta egy 2 órás filmet. És az meg jó. És egyébként állítólag Ewan McGregor is azt nyilatkozta, hogy azért amikor először vele leültek, hogy Obi-Wan, akkor filmről volt szó. És még ő eredetileg egy trilógiára írt alá, persze egy nyitófilmmel, és annak a zsigerét megvizsgálva, és még azt is azt hiszem elárulta, hogy még ez annak idején volt, amikor először, és milyen érdekes hozzákapcsolat, hogy amikor a másik terve a Disney-nek a Boba Fett film volt. Uh-huh. És ugye egyik film se valósult, mert mind a kettőben sorozat lett, és ugye akkor lett, hogy filmként meg akkor csinálták meg a Zsivány 1-est. Tudom, mi az, ami nekem ebben az egészben fura? Hogy oké. Tegyük fel, hogy a Disney Plus-nál ezek a tartalmak zuhannak. Tegyük hozzá, hogy a Disney Plus is egyébként mínuszos most már egy ideje. Mindig is az volt inkább. Igen, és ugye a nézettség sem nyújtokott semmiféle bizakodásra. Oké. A Netflixnél is vannak problémák, bár most a Dahmer állítólag nagyon jó. Most olvastam pont, hogy az 1 milliárd megtekintést bezsebelte a Dahmer. Igen, de egyébként azért mindenkit egy dologtól már, bocsánat, hogy közbeszólok, óva intenék. Szóval egy dolgot azért szokjon hozzá mindenki egy valamihez. Ha a Netflixen kijön valami új sorozat, az biztos, hogy megdönt egy rekordot. Tehát ehhez hozzá kell szokni. Ez olyan, mint hogyha, most bocsánat a magyar példa miatt, de hogyha volt egy ilyen időszak, amikor minden héten bemondta az RTL, hogy mi voltunk a legnézettebbek. És bemondta a TV2 is, hogy mi voltunk a legnézettebbek. És egyszer az ATV-n volt egy interjú, egy média szakértő. Én egyébként ezt tudtam, de ott hallottam ezt először, hogy nagy közönséggel ezt felfedik ezt a dolgot, hogy tulajdonképpen mind a kettőnek igaza van. Csak más statisztikát és más célcsoportot figyelnek. Uh-huh. Yeah. Uh-huh. Szóval kicsit ez is, hogy a Netflix is így szokta csinálni, hogyha megnézed a Wednesday most éppen a, nem tudom, hogy az össz megtekintett órába érte rekordot. Valami mindig rekord. A Stranger Things 4. évadja is rekord volt. Amikor kijött a mi volt az a francia sorozat, amely az Omar Shy van? Jaj, tudom, nem... Tudod, mire gondolok. Tudom, nem Lupin, vagy Lupin? Lupin. Akkor az volt a rekord, tehát mind, amikor Bridgerton kijött, az volt a rekord. Mindig, ami új tartom, az a rekord lesz a Netflixen. Valami miatt rekord lesz. Találnak valami szegmest. Ennek a legnagyobb támnél képe meg. Igen. És ha én nem vagyok nagy Netflix hívő, ezt ugye meg is kaptam többször, de ez egy dolgot el kell ismernem, és ebbe a tekintetbe leborulok előttük, hogy igaz, hogy 10 év kellett hozzá, de elmondhatják magukról, hogy ők az egyetlenek, akik legalább havi szinten megfelelő mennyiségű új tartalmat tudnak szolgáltatni. Ez mondjuk tény. És hosszú távon én azt gondolom, hogy mégiscsak nekik lesz igazuk, mégiscsak a minőséget kell sútba vágni, a mennyiségre kell rámenni, mert a többiek úgy néz ki, hogy ezt a versenyt nem fogják elbukni. Figyelj, most rakjuk össze egy pillanatra. Idén mennyi tartalom volt a Disney Plus-on? Most jót mondasz. Ha a Moon Knight idén volt, akkor az, a Miss Marvel, a She-Hulk, a Obi-Wan, az Andor. A Book of Boba Fett az nem most volt. Nem, az tavaly karácsonykor volt. Az Andor, és hát jó indulatú leszek, ide számolom még a Willow-t, ami most kezdett. Tehát ennyit sikerült a Disney Plusnak, 6 tartalmat sikerült fel. Jó, tudom, emellett volt a Hocus Pocus 2, amivel embert lehet ölni. Meg a Prey. Tehát voltak ilyenek, mondjuk azt a mai napig nem értem, hogy ezt miért nem dobták moziba, az megint csak az ő idiotizmus. Hozzátenném egyébként, hogy szerintem az új igazgató által mondjuk egy Prey most már simán moziba menne, de mindegy. Szóval, hogy ezzel nagyon nehéz lesz versenyezni. Tehát egy Netflix, hát most nem akarok bunkó lenni, de szerintem ilyen hetente annyi tartalmat fölrak, ha az óra számot nézzük, mint a Disney Plus egy hónap alatt. Uh-huh. Vagy akár egy 2 hónap alatt. Tehát 5-6 darab olyan sorozatot tudtak magukból kipréselni, ami esetleg nézőt hoz. Tudod, hogy mi az érdekes, hogy ráadásul a Disney Plus, most csak egy kicsit ilyen saját teritorium felé is sodródjunk, hogy miért van az, hogy a Netflix csap le olyan adaptációs jogokra, mint például a Bioshock adaptáció, hogy a videójátékok felé például ők tendálnak-e. A Disney miért nem? Nincs pénze rá? Azt erősen kétne? Nem. És ez az, amire már előbb egy pillanatra utaltál, hogy a Netflixen is látszódnak a problémák, hogy nagyon-nagyon látszik, hogy a Netflix még mindig játssza a gazdag hülye gyereket. Ez előbb-utóbb ez vissza fog ütni. Tehát most, ami egyértelműen látszik tendencia, ugye a Warner, hát botrány nem nevezném, költségkarcsúsítás. Ja, költségracionalizál? Igen. Tehát a Warnernél, illetve a Disneynek az új régi igazgató, tehát a régi új igazgató visszaérkezésével. Ez a Bob Iger, ugye? Igen. Aha. Igen. Az ő visszaérkezésével, és hát ugye ott is kvázi beismerve, hogy komoly problémák vannak. Tulajdonképpen ezek a stúdiók, azt gondolom, hogy most kivételesen azt csinálják, amit 3 éve nem csináltak, egy picit előre gondolkodnak, és ők azt csinálják most, amit a Netflixnek már kéne. A Netflix nem ezt csinálja, a Netflix az megy előre, hozzátenném, van alapjai, amire támaszkodhat, tehát mégiscsak az ővé a legnagyobb bázis, van oka támaszkodni erre, de hogy a Bioshock például miért nem, arra egy nagyon egyszerű példát tudnék felhozni, a Zack Snydernek ez a borzalma, ez az Army of the Dead. Na, a Zack Snyder saját maga elismerte egy interjúba, hogy bement a Warnerhez, lerakta a forgatókönyvet, és azt mondta, hogy ő ezt szeretné, 90 millió dolláros költségvetése, a Warner egy 40 perces rögés után köszönte és nem kérte. A Netflix meg adott rá 100 milliót, hogy csinálja meg. Na ez itt gondolom, hogy itt jön be a Bioshock dolog. Hogy a Bioshockot, ugye ha jól tudom, nem vagyok benne 100% biztos, de ha jól tudom, a Universal konkrétan birtokolta is a jogokat, a megfilmesítési jogokat. Egy jó ideig csak nem kezdett vele semmit. A Gore Verbinski rendezte volna, igen, még amikor tombolt a Karib-tenger lesz. Mert hogy fölmerült, hogy állítólag ilyen 200 millió dollár körül lenne a költségvetés, és mindezt egy horrorfilmnek, a Universalnál padlót fogtak, és akkor ezért nem kezdtek vele semmit. De a Netflixnek alapvetőleg ez belefér. Az első dolog, ahol lehetett látni, hogy picit azért akadozik a Netflix gépezet, az a Sandman volt. Ha ott követted a Twitterbe, ja, tudom, te nem, de akkoriban, amit lehetett olvasni, a Sandmannél ott komolyan gondolkodtak, hogy legyen második évad. Ha meg, nem tudom, láttad a sorozatot. Nekem a Neil Gaiman egy kicsit olyan... Kicsit túl marketingelt figurának tűnik. Én szerettem az egyik, nem tudom, melyik könyvét olvastam, meg nagyon szerettem a Csillagport, az tök jó volt, de egyébként nekem ez az Amerikai Istenek se igazán, meg a többitől se voltam nagyon elhúzva. Hú, az Amerikai Isteneket, hogy nem fejezték be, hogy rohadjanak. Egyébként én adnék egy esélyt helyettbe a Sandmannek. Én komolyan mondom, hogy szerintem kimerem jelenteni, hogy 2 éve a legjobb cucc, amit a Netflixen láttam. Az ötödik részig, utána egy picit már átalakul, utána már nem olyan jó. De ott az volt a probléma, hogy ha megnézed majd, szóval látszik, hogy arra mennyi pénzt költöttek. Tehát arra rengeteg pénzt elfüstöltek. Állítólag 150 és 250 millió között volt a komplett költségvetés marketinggel együtt. Az úgy rendben van. Az úgy rendben van, de ott először lehetett arról hallani, hogy igazándiból hozta a számokat, de nem volt annyira kiugró, mint amire számítottak. Egyébként szerintem nem is érte, hogy miért számítottak annyira kiugrónak egy, vagy miért gondolták azt, hogy ebből majd egy óriás nézettség lesz. Azért ez mégiscsak egy bár híres képregény, de nem a fősodrás. Tehát minden esetre top első helyezett volt sok országban, meg minden, de azért nem jöttek azért, ott is persze találtak valami rekordot, amit megdöntött, de a lényeg, hogy ott először olvastam azt, hogy ott azért komoly gondolkodás ment, hogy berendeljék a második évadot, és ott konkrétan azért néhány Twitter bejegyzésből alá lehetett következtetni, hogy költségvetés kizárólag ami. Hogy nem is annyi a nézettség, hanem az, hogy drága volt. Uh-huh. És hogy ott állítólag a háttérben mentek is tárgyalások, hogy lehetne lejjebb vinni a költségvetést, meg egyebek. Állítólag ugye most lesz mégiscsak második évad, de meglátjuk. Ugyanakkor egyébként baromi érdekes dolog, ha már itt tartunk, hogy a HBO sem emelte a sárkányos cuccilinak a második évadját kapásból berendelni. Azt nem is értem. Azt én se egyébként. Egyszer nem tudom megérteni, hogyha van egy headliner sorozatod, egy trónokharc. Azt én se értem egyébként. A spin-offot egy évadra tervezed, és akkor hát megnézzük, hogy mi az, hogy meglátjuk, hogy hogy fut. Azt én se értettem. Bár azért tenném egyébként, bocsánat, hogy ugye itt nálunk Adriel olvasta az alapjához szolgáló könyvet, és hát így az ő elmondásából az derült ki, hogy ez nem lesz egy különösebben nagy eresztés, hogyha ebbe fognak menni, mert... Jó, de annyiban azért meg kell védenem a sorozatot, bár megmondom őszintén, hogy én ugye nem vagyok nagy rajongó, de annyiban meg kell védenem, hogyha jól tudom, a könyvben is ez, amit láttunk, ez körülbelül 10-15 oldal. Nagyjából, állítólag. Tehát végülis abból is kihoztak ennyit. Tehát jó, kinek mi? Én megmondom őszintén, hogy ezzel te se fogsz szerintem egyetérteni, de biztos, hogy más se. Én egymás után néztem meg ezt, meg a Gyűrűk urát. Uh-huh. A Gyűrűk urában jobban érzem a késztetést, hogy maradjak. Hát akkor ez tényleg egyedül van. De nem azért, de bárjá, nem feltétlen azért, mert jobban tetszett, hanem azért, mert ott jobban látom az építkezést. Ott el tudom képzelni, hogy a második évadra tovább megyünk, fejlődünk. Itt vannak bennem kérdőjelek, hogy ebben még van-e kakaó a második, harmadik évadban, a sárkányokban. Ott inkább vannak bennem kérdőjelek. A Gyűrűk uránál viszont azt érzem, hogy döcög, gondok vannak vele, de szerintem ott van egy nagy sztori megírva, aminek körülbelül most a felvezetését láttuk. Egyébként ez nem sugall ilyen fundamentális problémákat valami ipari szinten? Tehát amikor azért, amikről beszélünk, azért az egyik legnagyobb hatású sorozata az újkorban, hogyha mondhatunk ilyet, a másik pedig a legnagyobb hatású fantasy fundamentum, és mind a kettőnek kijött idén valamilyen érintettségű sorozata, és a legjobb, amit el tudunk mondani, hogy hát így döcög, de lehet, hogy nem lesz annyira rossz, amit kihoznak belőle, ez nem probléma? Tehát... Egyébként azért annyit hozzátennék, hogy szerintem ez, amit mondok, erre azért van egy indok, az, hogy azt tudták nagyon jól a Gyűrűk uránál. Akármi történik, ezt az Amazon folytatni fogja. És azért ez az íróknak jelent egyfajta szabadságot, hogy mondjuk az első évadot akár jobban elnyújtsuk, jobban alapozzunk, ne feltétlenül annyira cselekményre koncentráljunk, mint a karakterekre, mert tudták, hogy az Amazon ezt mindenképp folytatni fogja. Hogy az iparági problémákra meg azt tudom mondani, hogy mivel kezdtünk Wednesday? Hát baszki, itt tart a Netflix. Tehát egy Adams család B karaktert kell lehozni, hogy apropót csináljanak, hogy végre valaki nézzen valamit. Tehát, mert ebbe teljesen egyetértek veled. Miért van odaírva a Wednesday, hogy érdekes legyen, hogy nézze valaki, mert ha ennek a Nevermore, ugye az, Nevermore. Ha az lett volna a cím, lehet, hogy senki nem nézte volna ezt a vackot. Na de így, hogy Wednesday, így Adams család, így legalább valami brandet rá tudtak húzni, hiszen szerintem a Netflix évek óta küszködik azzal a problémával, hogy nem tudnak normális franchise-hoz és brandhez hozzájutni. Ezért vásárolnak föl mindent, meg ezért próbálkoznak mindennel, mert nem tudnak hozzájutni ilyenekhez. Most éppen az Adams családhoz hozzájutottak, egyébként hozzátenném, nem szerezték meg a jogokat, engedélyt kaptak az MGM-től felhasználásra, ami egyébként vicces Amazon. Módon az Amazoné. De hát egyébként nem tudom, hogy az például, hogy a Sandman az nem Netflix. Azt a Warner gyártotta, a Netflix meg kifizette. És eredetileg egyébként én olvastam erről konkrétan egy cikket a Variety-be, hogy a HBO-ra tervezték, de egyszer azt mondta a Warner, hogy nekik ez ennyi pénzt nem ér. Tehát kiadták a Netflixnek. Hát eladták tulajdonképpen végül is, de hát már amikor maga a sorozat készült a Sandman, az elejétől kezdve ugye úgy volt, hogy a Netflix gyártja meg minden, de hát azért mégiscsak egy Warner logóval kezdik, mert az ők a jogtulajdonosai, ugye hát akárcsak az egész DC-nek jelenleg, és ugye a Sandman az most már DC-nél van, vagy nem tudom, mindig is ott volt, vagy most már ott van, de a lényeg, hogy ott van. Tehát úgymond a Warner a saját képregény istálójából adott át valamit, mert ők úgy gondolták, hogy ennyi pénzből ezt nem tudták volna megoldani. Egyébként ezt a James Gunn féle galaxis őrzői ünnepi kiadást te megnézted? Megnéztem. Hogy tetszett? Csak azért, hogy már kezdjük már látni azokat az apró jeleket, hogy ez már James Gunn féle Marvel érintettségnek a hattyúdala, tehát ez meg majd még a galaxis őrzői jövőre. És ugye ő meg elkezdi betölteni a Kevin Feige szerepet csak a DC élén. Szépen fokozatosan. Hát ugye egyébként nem tudom, hogy mennyire tudják az emberek, vagy hallottak róla, ugye valamelyik nap éppen ki is rakott egy posztot, hogy a DC-től a Kingdom Come-ot olvassa, és hogy gyűjt lehetséges film ötleteket, ami egyébként egy nagy ilyen cucca képregény folyamban a DC-nél. Na de az eredeti kérdésre visszakanyarodva, én megmondom őszintén, én nem szartam össze magam. Tehát, hogy nekem az volt a bajom, hogy én mindenkitől olvasom, hogy milyen jó lett ez a karácsonyi izé, és hogy mennyire szereti mindenki, és nem volt rossz, nem ezt mondom, hogy rossz volt, és Csak azt mondom, hogy ha ezt tekintjük nagyon jónak, akkor azért az ingerküszöbünket eléggé levittük az elmúlt 2-3 évbe. Hát ennek egy kedves lélekmelengető. Kedves lélekmelengető, csak nem volt benne semmi új. Semmi különleges, semmi új nem volt benne. Igazándiból most, ha belegondolsz, a James Gunn eddig is a Galaxis őrzébe ennyit belevitt. Lásd mondjuk a másik részbe a Yondu story szám, meg egyebeket, tehát eddig is belevitt ő ennyit. Nem tudom nekem, hogy meglepő volt, hogy egy 45 perces sketch erejéig összerántják a Galaxis őrzői színészeit. Hát csinálták a hármast. És ezt így összerakták meg. Voltak ilyen kedves elszólások, tudod, amikor a Kevin Bacon mondta, hogy hát akkor találkozzunk majd húsvétkor is, és tényleg áprilisban jön majd a Galaxis őrzői harmadik része. Tehát nekem ezek úgy... Nézd, kétségtelen, hogy a James Gunn egy kreatív figura. Ez kétségtelen. Én egy dolog miatt sajnálom nagyon a csávót, hogy benne meg a Taika Waititibe vár a Thor 4-et, most tegyük egy 20-szoros zárójelbe, sok fantáziát látok a kreativitásuk miatt. De a James Gunn még mindig nem ment el a falig. Megközelítette a falat az öngyilkos osztaggal, a DC-s öngyilkos osztag ő változatával, de még ott sem ment el a falig. Azért ez a csávó ennél sokkal elborultabb. Tehát ha a korai filmjeit megnézzük, hogy azt, amit a Troma stúdiónál csinált, én tudom, hogy benne ennél sokkal durvább dolgok lehetnének, ami viszont nem igazán fér be a stúdió keretek közé. Az öngyilkos osztagnál tényleg köze állt ahhoz, hogy elmenjen oda. Ott szerintem már egy dolog akadályozta meg, hogy azt mondták neki a Warnernél, hogy csinálsz trash filmet, de úgy, hogy senki nem mondja rá, hogy trash film. És nagyjából idáig lehet szerintem stúdió körülmények között eljutni. Ez szerintem fair enough egyébként. Igen, csak az a baj, hogy így belekerült egy óriási csillag a filmbe, meg belekerült a Stallone, mint King Shark, de viszont sok dolog olyan volt benne, amin én azt éreztem, hogy még lehetne egy kicsit pusholni. Egyébként azért megnéztem azóta a Békeharcost. Hát kemény. Egyébként na, ott jobban éreztem, hogy néha már a falat támasztja. Uh-huh. Tehát ott szerintem, ott még azt is el tudom képzelni, azt mondták neki az öngyilkos osztagnak, hogy ezt ide már ne, oda mehet. Uh-huh. Mondjuk ez engem nagyon nagy bizakodással tölt el, hogy az az irány, ami lehet. Viszont akkor térjük rá a mozifilmekre, hogy állunk végül is. Vége az évnek. Azért az mégiscsak egy baljóslatú állapot, hogy az idei év legjobb filmje, az egy hát 60 éves a Tom Cruise, vagy fölötte van? Tehát egy 60 éves faszit nézzünk vadászgép pilótát játszani, és egyébként zseniális volt, de nagyon durva, hogy ezt meg se tudta közelíteni semmi ebben. De várjál, mert ez azért előrevetít még egy dolgot, csak az, hogy kiegészítsem. Hogy lehet, hogy akkor jövőre megint a 61 éves faszi Mission Impossible filmje lesz majd a legnézettem? Hát, mert nem lehetetlen, egyáltalán nem lehetetlen, vagy esetleg megszorítja a 82 éves fiatal ember visszatérése, mint Indiana Jones. Azt kizártnak, megnézted a trailert? Meg. Neked mi volt a benyomásod? Az, hogy sok a CGI, de egyébként több hangulata van, mint az utolsó Spielbergesnek. Mármint a kristálykoponyának. Ja, azt hittem, hogy ezért a West Side Story-ra gondolsz. Ja, nem, hangulat. Aztán úgy elkezdtem nézni a West Side Story-t, azt mondtam? Nem, de én nem kezdtem nézni. Egyébként szerintem olyan, mint a kötélhúzás. Tehát érdemes megnézni, meddig tudsz elmenni vele. Az idegen. Hú, nem bírtuk végig, de szerintem a felénél valahol lezártuk, mert az olyan borzasztó az a film. És egyébként mostában próbálom magamat így kívülről nézni. Nem tudom, hogy a filmmel van a probléma, vagy az alapanyaggal van probléma. És én egyébként megmondom összintén, hogy én láttam az eredetit, de az se tetszett. Tehát mondjuk ennyivel azért lehet, hogy valamennyire hátrányból indult nálam a film, mert aki szereti, attól azért azt hallottam, hogy azért a Spielberg olyan sok mindent nem csinált. Uh-huh. Tehát, hogy kvázi újra forgatta valamilyen szinten az eredetit. Uh-huh. Tehát, ha ez igaz, akkor viszont simán lehet, hogy csak azzal van gondom, hogy nekem nem tetszik az alap. Te nagy üzemi alipizés. Tehát elkezdtem mondani, hogy idén ugye kaptunk egy Mavericket, egy Top Gun Mavericket, és ilyenkor kezdett ebből kurvára gondolkodni, hogy mi volt még? És nem azért, mert hogy az $1 milliárd bevétel bűvöletéből vizsgálja az ember, mert ez igazából jó, hogy eljut az emberhez, de alapvetően nem ránk tartozik. Viszont ezzel együtt is marha érdekes, hogy hirtelen most nem tudnék olyan filmet mondani, ami mondjuk ezt úgy minőségben meg tudta közelíteni. És pont beszélgettem valakivel arról, hogy nem is okvetlenül az a baj, hogy különösebben jó filmek nem jutottak el a moziban, mert én például váltig álltam, szerintem a Smile az jó volt, vagy ilyenek, hanem hogy azok a tipikus mozifilmek, tudod, amikor elhasszuk, hogy na, ez a mozifilm, azokból nem nagyon jött oda se. Voltak látványos filmek, de nem azok a mozi élmények, amikre azt mondta, hogy ezt muszáj moziban látni, mert ez olyan lesz. Talán az Avatar. Az Avatar az, ami talán ezt a kategóriát be fogja tölteni, de egyébként most vesztettél volna bármit, hogyha mondjuk a Doctor Strange 2-t otthon nézed meg? Hát egyébként lehet, hogy pont az a rövel, hogy lassan eljutottunk oda, hogy az MCU negyedik fázisán lehet, hogy Doctor Strange 2 volt a legjobb filmje. és ez nem feltétlenül a film dicsérete, tehát azért, tehát az idei évet, ha nézzük, akkor tehát először is vonjunk le bizonyos tanulságokat. Az egyik, hogy komoly gondok vannak a Marvelnél. Tehát az biztos, hogy ott nagyon komoly gondok vannak, rettenetesen alul maradnak a bevételek ahhoz képest, ahol voltak 2018-ban meg 2019-ben. Sőt, ami szerintem a leggázabb, ha a Disney ránéz, az, hogy vannak konkrét filmek, amik megelőzik őket. És már nem csak a Top Gun, hanem legjobb tudomásom szerint világviszonylatban a Minionok és a Jurassic Park is szarrá verte mindegyik Marvel filmet. És még azt sem mondhatja a Marvel, hogy senkit nem érdekel a képregényfilm, mert egyébként a szerintem nagyon kockázatos és nagyon rétegnek szóló Batman sem ment rosszul, és tavaly év végén 2 milliárdot keresett a Pókember. Tehát egy év alatt nem tűnik el az a réteg, aki 2 milliárd bevételt hoz a Pókembernek, oda, hogy most éppen a Thornak csak 600 millió vagy 700 millió sikerül összevakarni. Az se rossz. Hát nem rossz, csak ne felejtsd el, amit előbb mondtam, hogy a Disneynek ez a három pillére van. A rajzfilmek nem működnek, Star Wars film nincs, tehát akkor... Hát igen, csak a Doctor Strange 2-nek a 800 milliós bevételét azt úgy lengették, mint mások a győzelmi zászlót, ahhoz képest... Egyébként a Doctor Strange ment azt hiszem a legjobban. De az most a 700 millió meg nem rossz. Nem, az majdnem 1 milliárdot elért a Doctor Strange 2, de várjuk meg a Fekete Párducot. Tehát azért a Fekete Párduc Amerikában ott még az nagyon sok mindent tudhat. Hát figyelj, pont a kedvedért egyébként megnyitottam a Wakandát, és jelenleg itt tart. 7.32, ez 800 fölé fog menni. Tehát azt gondolom, hogy az nem rossz. Ami például szerintem, ami nagyon látszik, hogy gond van, például egy Thor 4 kevesebbet hozott, mint a Thor 3. Azok után, hogy közel fél évig nem volt Marvel film. Jó, nem fél évig, 4 hónapig. Szóval az látszik, hogy normál esetben azt gondolom, hogy nem néz ki az a táblázat jól, ahol egy évben bemutatnak 3 Marvel filmet, és egyik sincs a toplista élén. Szerintem az a táblázat már a Disneynek nem néz ki jól. Aztán hát arról ne is beszéljük, hogy rajzfilmjeik hol vannak ezen a táblázaton. De hogy a Minionok, meg a Jurassic Park, meg a Top Gun, tehát hogy ilyenek vannak fölül, ők meg valahol most éppen a középmezőnybe, és akkor azért ezt ne felejtsük el, hogy van ennek a dolognak még egy nagy tanulsága. Az egyik az, hogy bármennyire szeretnék velünk elhitetni, valójában az emberek a régi típusú mozi ízre, élményre kíváncsiak. Erre egyébként szerintem tökéletes példa a Top Gun. Azért a filmért én sem, de nem is tudnék olyan szakértőt mondani, aki igen, vagy nem mintha magamat annak tartani, csak olyat, aki igen, aki azt mondta, hogy ez a film 1,5 milliárdot fog hozni. Ez nem volt ilyen, aki ezt megmondta volna. De most látni azért azokat az egyértelmű jelzéseket, hogy az emberek a régi típusú mozi élményre vágynak. Egy Jurassic Parkra, egy elveszett városra, például egyébként hozzátenni, hogy bármennyire videójáték adaptáció, az Uncharted is régi típusú mozi élményt kínál. Magába a koncepciójába. kicsit suta, kicsit egyszerű, sok CGI-ja, de maga az, ami a koncepció, az egy régi típusú mozi elmé, és az is meglepően jól ment, vagy éppen ott van a Batman. Ez nem egy olyan Batman volt, mint a szokásos következő Marvel film. Ez nagyon nem olyan volt. És egyébként meglepően sikeres lett. És azért tegyük hozzá egyébként, hogy az a Batman az még elég rosszkor jött ki, mert az még, én emlékszem is rá, hogy mennyi rohadt sok cikk volt arról, hogy vajon a Warner bevállalja, hogy elengedi márciusban a filmet, tekintve, hogy még sok helyen volt a Covid lezárások, meg korlátozások, és ott ment is még a cikkezés, még februárban is, hogy lehet, hogy nem fogja a Warner elengedni, de aztán mégis elengedte, aztán valahogy ilyen 700 millió körül állt meg, ami egyébként az a vicces, hogy most tegyük félre, hogy mennyibe került, inkább itt a közönség vonzó erejét nézem. Fekete Párduc most tart 732-nél, az szerintem egy kicsit kevés. A Batman, hogy 700-nál tart, az viszont szerintem egy egész jó eredmény. És nem ugyanannyiból készült. Tehát nem tudom, ennek mennyi volt a büdzséje, de tuti, hogy nem annyi, mint a Batman-i. Ez szerintem se egyébként. Na, ez az egyik tanúság. A másik tanúság meg az, hogy innen is üdvözlöm és gratulálok a Universal és a Paramountnak, és azt kell mondanom kivételesen, hogy és a Sony-nak a járvány kezeléséhez. Ugyanis a két major stúdió, Disney meg a Warner, pánikba estek, és mindenfajta fasságot csináltak. Mit csinált? Nem tudom, emlékszel rá. Magyarországon a lezárások márciusban kezdődtek. Ugye akkor még senki nem tudta, mi lesz. De Amerikában is akkor kezdődött el így a lezárások. Körülbelül. Ugye, mi volt az első blockbuster, ami jött? A Halálos Iramban. Mit mondott a Universal? Halasztjuk a filmet. Egy évvel. Uh-huh. Mit csináltak a többiek? A Warner, a Wonder Woman, egy hónap alarébb, két hónap alarébb, a James Bond a kampány, hogy most már jön, azt mégis halasztjuk, ezt csináltak. Universal, amit csináltak, arrébb tesszük egy évre. Meglátjuk, mi lesz, arrébb tesszük egy évre. Top Gun, amit csináltak? A Netflix állítólag a végén már 500 milliót közeli összeget ajánlott érte, azt mondták, nem, elrakjuk, majd moziba, akkor, amikor lenyugodott a helyzet. Kinek jött be? Nekik jött be. Kurvára bejött neki. Ha megnézed az elmúlt másfél évet, három cég volt, aki szarrá kereste magát, Universal, Paramount meg a Sony. És ez egyértelműen a járványkezelésnek köszönhető. Nem kezdték el kidobálni a filméket streamingre, nem kezdték el lehúzogatni a filméket, hogy itt sem mutatják be, vagy ma. Nem, szépen fogták magukat, és azt mondták, hogy ez egy szar, amit ki kell várni. És bejött nekik. A franc gondoltam volna, hogy a Top Gun-nál be fog jönni, hogy két évig dobozban van. És bejött, rohadtul bejött. Igen, erről már nagyon sokat beszélgettünk korábban is, hogy VOD kontra mozi, meg ezek, de azért dolog, hogy bejött az, hogy végül is a mozi az, ami pénzt termel. Hát most már úgy tűnik, hogy egyre inkább rájönnek. De azt én nem hittem volna viszont, hogy a VOD-ról meg ilyen mértékben kiderül, hogy inkább ballaszt. Mert azt hittem, hogy igazából csak a gap fog nőni, hogy sokkal inkább megéri moziban bemutatni, mint VOD-ra tolni a dolgokat. De amikor azt látja az ember, hogy egyetlen VOD szolgáltatónál sem látszik az, hogy ez különösebben nyereséges lenne, és pláne egy Covid járvány után nem látszik az, hogy ez valóban ki tudna lőni, és plusz tudna termelni, hiszen pont most mondtad, hogy a Netflix, vagy a Disney Plus, amióta fut, azóta minuszos. Tehát akkor ebben benne van bőven a Covid időszak is. Igen. Akkor ez elég érdekesen keretezi azt, hogy mit lehet ebből az egészből kihozni. És tegyük hozzá, hogy a Disney Plusnál azért nagyon-nagyon erős brendek vannak, és azzal együtt nem tud egy komolyan megtartó, meggyőző erőt felmutatni. Ugye itt arról pletykálnak, hogy a Disney Plus az jelen pillanatban mínusz 15 milliárd dollárban van. Jelen pillanatban, összesen. Milliárd, igen. 15 milliárdban van. Egyébként nem olyan nagy szám, mert ha a hiteleket nézzük, akkor Netflix is közel ilyen rossz állapotban van. Tehát, mert azt hiszem, hogy ők talán pont a Covid alatt vettek föl egy közel 20 milliárdos hitelt fejlesztésre, új film fejlesztésre. Tehát ha ezt nézzük, akkor nem olyan feltétlenül nagy összeg ez. Én azt gondolom, hogy szerintem a hogy is fogalmazzak. Tehát az mindig jó előre vezető dolog, amikor pénzt fektetek bele olyanba, ami a jövő. Innoválok. Ezzel nincs is semmi gond. A probléma ott kezdődik, hogy szerintem volt egy pillanat, amikor mindenki elhitte, hogy ez a streaming, ez egy aranybánya. Logikusnak tűnt egyébként, logikusnak mert minden mellette szólt. Logikusnak tűnt, de én az elejétől kezdve azt mondtam, és ez nem azért van, mert utálom a streaminget, mert szerintem megvan a maga helye, nincs ezzel semmi gond, de én az elejétől kezdve azt mondtam, hogy ennek a dolognak lesz egy plafonja. És úgy tűnik, hogy amikor a Covid volt, mondjuk így inkább, hogy a karanténos Covid időszak, akkor értük el a plafont. Ha megnézed, akkor a legtöbb streaming azóta nagyon keservesen megy följebb. Tehát akkor a Netflix is minden tele kürtölt azzal, hogy már 200 millió előfizetőjük van, már 220 millió, de azóta valahogy ez nem akar nagyon följebb menni. Kicsit följebb megy, kicsit lejjebb megy, de inkább egyfajta stagnálás jellemző. Ugye most a Disney-nél is elkezdték azt mondani, hogy megszorította a Netflixet, mert már nekik is több mint 200 millió előfizetőjük van, de az összes platformjukon, tehát nem a Disney Plus-on, hanem az összes volt felületen, ami a Disney alá tartozik, például a Hulu is ugye alájuk is tartozik, mert a Hulu-ban vannak Paramount részvények is, meg ha jól tudom, akkor ebbe bele volt számolva az ESPN-nek is a streaming felülete. Ami egyébként Amerikában nem kevés előfizetővel rendelkezik, de ilyen 50-60 milliós nagyságrende. Tehát, sportnemző. Igen, de a tökös tekésben tudod, iszák a sört, és nyomják a hotdogot, és mindig olyan jó ránézni ezekre a sportemberekre. Szóval, hogy szerintem ez az egyik probléma, és most már kezd egyre több értelme annak lenni, amit például a Disney igazgatója mondott, hogy komolyabb előrelépés a streaming felületeken addig, amíg a torrent egy létező dolog nem lehet. Egyetlen egy nagyon-nagyon-nagyon nagy szerencséje van a Netflixnek. Az egyik a megszokás. Kivívta magának a brand nevet. Tehát tudod, ez az amerikai kifejezés, ha megyünk chillezni és Netflixezni. Tehát kivívta magának a brandet, annak ellenére a tartalmak folyamatosan tűnnek el róla, és azért legyünk őszinték, attól függetlenül, hogy tényleg nem akarom őket bántani, mert a Sandman él le a kalapba előttük, de akkor is azért a minőségi tartalom aránya csökken, határozottan. Abszolút. És ennek ellenére tudják magukat tartani, ez két dolognak köszönhető, egyrészt sikeresen fölépítették 10 év alatt a brandet, másrészt annak, hogy viszont ők, ha jót nem is, de sokat tudnak adni. A Disney nem tud. Tehát egyébként ez szerintem a Disney egy rohadt nagy probléma, hogy ez, amit előbb mondtam, hogy 6 sorozatot sikerült egy év alatt kifosni. Hát abban nem lehet fenntartani az előfizetőket. Most ugye az például, hogy most éppen az HBO-n egyáltalán oda került-e fő valami, vagy ott mi van? Nem tudom. Az HBO-nak is szokta... Úgy szokott kinézni nálunk egy este, hogy fölmegyünk, és akkor valamit nézzünk. De ez azt jelenti, hogy van talán 4 előfizetésünk, ugye Netflix, HBO, Prime, meg Disney. És ezeken szoktunk szétnézni, hát azért néha kurva keserves. És ugye hiába mondjuk azt, hogy volumen van, de szerintem a volumennek önmagában a megtartó ereje az nagyon kevés, hiszen ha ez önmagában elég lenne, a Netflixnek nem kezdett volna egy idő után nagyon-nagyon zuhanni az előfizető száma. Tehát valamit kell csinálni a volumenen túl, kell legyen valami, ami értéket is képvisel, különben te leszel a... Csak az a baj, nem erre van igény. A volt szemetese. Nem, nincs rá igény. Tehát, és egyébként hozzátenném, hogy ez nem baj. Tehát egyébként a stúdiók szerintem ezt látták meg, hogy a közönségnek még mindig van egy része, aki egyfajta minőséget azt a moziba szeretne átélni, és én nem lepődnék meg azon, olyan különösebben, ha 1-2 év múlva látnánk Netflix filmet moziba. És most nem olyanra gondolok, mint az ír volt, hogy az Oscar miatt be kellett mutatni, és ehhez kereste partnereket, hanem én széleskörű forgalmazásra gondolok. Most nem tudom például ezt mennyire hallottad, de hogy a Törbeejtve 2-t azt ugye pár országban moziba rakták, limitált vászonszámmal és visszafogottan, és rohadt jó számokat hozott nekik. De most én azt gondolom, hogy persze ők azt mondták, hogy az Oscar miatt. Legyünk őszintén, a Törbejtje 2-nek semmi esélye Oscarra. Uh-huh. Ez nem erről szól. És ha Oscar miatt lenne, akkor nem 700 moziban nyitják meg, hanem akkor 10-be. Uh-huh. De ők 700-ban nyitották meg, azért, mert kíváncsiak voltak rá, hogy mire kíváncsi, mit tud összehozni, és bizony erős számokat hozott. Uh-huh. És én nem csodálkoznék, hogyha a Netflix egyfajta kiútnak tekinteni azt, hogy belép erre a piacra is rövid időn belül, mert a streaming, egyébként hozzátenem, hogy szerintem a Netflixnek a streaming modellje lassan elkezdett működni, egy bajuk van, az a mérhetetlen adósság, amit fölhalmoztak ahhoz, hogy idáig eljussanak. Azért látod a dolognak azt a nagyon faramuci sormintáját, amiközben a többi mozistúdió a VOD felé tendál, addig a Leader VOD szolgáltató még igyekszik a moziba? Hát azt nem tudom, hogy igyekszik, én azt gondolom, hogy puhatolóznak. Puhatolóznak azért, mert szerintem az most, hogy ők mit mondanak. Tehát ez a reklámos, olcsó modell lesz, szerintem a hajukra kenhették már akkor, amikor kitalálták. Tehát ez, hagyjanak már engem békén a reklám. Azért nézek tévét, basszus. Hát, nem is értem, hogy ezt kivel akarják megetetni. Tehát, mert ha egyébként annak idején a Warnernek az igazgatója mondott egy nagyon okos dolgot, hogy a streaming tele reklámokkal, de akkor ingyen. Tehát ez az egy modell, csak mondjuk erre van egy másik szó, úgyhogy a kereskedelmi tévé, de ez még egy működő modell lehet. De az, hogy kevesebbet kérjünk és reklámokat erőltet, ez nem. Tehát nézd, aki ki tud 8 dollárt fizetni, az ki tud 14-et is. Tehát azt nekem nem mondja senki, hogyha minden este Netflixet néz, akkor neki megér 6 dollárt, hogy innentől kezdve végignézem benne óránként 6 perc reklámot. Ezt nekem senki nem mondja. Uh-huh. Ez csak arról szólt, hogy meg akarták nyugtatni a befektetőket. De az kétségtelen, hogy a Netflixnek valamennyire működik a modellje, nem tudom, hogy mit fognak tudni kitalálni. Logikus lépés lenne a mozik fele indulás, viszont az is világosan látszik, hogy a Warnernek az új vezetés is egyértelműen azt mondta, hogy nem szabad a streamingre koncentrálni, mert nem úgy néz ki, hogy hosszú távon ez felválthat. Tehát ez nagyon fontos, hogy szerintem annak idején 2020 környékén megvoltak ezek a cégek arról győződve, hogy itt egy váltás következik. Most meg arról vannak meggyőződve, hogy itt esetleg egy kiegészítő tevékenység. Na most gondolj bele például abban, hogy ha a streamingre nem kéne ilyen borzasztó sok pénzt költeni, akkor csak hozza a pénzt. Az egy tök jó dolog. Itt a probléma az, hogy rengeteg stúdió ebben rengeteg pénzt beleölt. Ha például a Disney csak arra tartaná a streaminget, hogy itt van minden Disney cucc, és ide kerül föl minden új cucc. Gyakorlatilag egy archívumról beszélünk? Gyakorlatilag egy archívum, mintha a DVD archívuma hozzáférhető lenne mindenki számára. Én nem vagyok benne biztos, hogy olyan sokkal kevesebb előfizetőjük lenne. Ami viszont egyértelműen látszik a másik dolog, hogy a filmformátum nem működik. Tehát az egész estés filmformátum az nem működik igazán sehol, ugye? Igen. Aha. Tehát ez a másik, amire úgy tűnik, hogy semmi értelme nincsen, hogy kidobjanak oda egy filmet. A sorozatoknál meg az a baj szerintem a Disneynél, hogy egyszerűen nem tudják a streaming tempót tartani a gyártásba. Tehát a Netflixen nem azért van ennyi tartalom, mert a Netflix bírja a tempót. Azért, mert a Netflix rengeteg cuccot felvásárol. És ezzel tudja bővíteni a tartalmát. De ugye itt meg az a baj, hogy a Netflixen meg előbb-utóbb be fog gyűrűzni az a probléma, hogy egyszerűen túl sokat költenek ezekre a dolgokra. De én annyiban egyébként árnyalnám ezt a dolgot, hogy nem vagyok benne feltétlenül biztos, hogy a Disney a tempót nem tudja tartani, mert végül is ennek az archívum szerepkörnek a Disney Plus jelenleg is nagyjából megfelel. Ha nem is okvetlenül csak a Disneyből... Most akartam X-aktákat nézni, ez fönn van az utolsó évad lófasztás. Jó, mert ilyen válogatós vagy. De hogyha például az Alien filmeket akarnád megnézni, az például fönt van. A Predátorokat, az is például fönt van. Jó, figyelj, jöttem most az autópályán. Látok innen egy Disney Plus plakátot, hogy fizessek elő. Mivel hirdetik? A She-Hulk-kal, ugye? Nem. A Sólyom szemben és a Die Hard 3-ban, baszki. Tehát ezzel a kettővel hirdetik. Itt az autópályán láttam. Komolyan? A Sólyom szemé és Die Hard 3. Ezzel hirdeti a Disney Plus magát, hogy fizessek elő, és aztán láttam egy másik plakátot. Jó, de a Die Hard 3 az jó film. Tehát az jó film, de ettől függetlenül, tehát azért kicsit vicces ezzel hirdetni. Tehát nem is tudtam hova rakni nagyon a dolgot. Na, majd nem előfizett. Azaz. A másik, amit láttál, azt kezdtem. A másikon azt hiszem, hogy a izé volt rajta még mindig az a gyógyszeres sorozat, az a csaj, aki a Mamma Mia-ban van. Az egészség ellenszere? Lehet, hogy nem tudom, mi a magyar címe, én még angolul néztem meg. Mi az angol címe? Arra sem emlékszem. Oké, így könnyű lesz megtalálni. Amikor a csaj kitalál valami gyógyszert, ami nem működik, és egy csomó pénzt összeszed rá, és csinálnak ilyen kísérlet. Nem, egy gépet talál ki, ami a vért elemzi, és hogy mindent meg tudnak bele állapítani, és elmegy egy ilyen konferencia, mindenkinek nagyon tetszik, az kiderül, hogy nem működik, amikor meg akarják venni. Ebből most van per az USA-ban valami. Igen, igen, és ebből volt egy film a Disney Plus-on. Ah, de nem emlékszem. Nem ugrik be a csaj, aki a Mamma Mia-ba főszereplő az első részben. Nem, a Lily Collins van a másodikban, azt tudom. De az első. Nem, Lily James van a másodikban, de fú, nem tudom ki van. Nem tudom. Na mindegy, szóval ő benne a főszereplő. Az, ő benne a főszereplő. Nem is néztem oda, és úgy kitaláltam, de attrakció volt-e? Nem tudom, mi a címe. Kezelés talán? Nem kezelés. Nem, franc tudja. Na, az volt az egyik oldal, a másik oldal meg azt hiszem, hogy a She-Hulk. Tehát, impozáns társaság. Figyelj, hogyha nem tudom, az ilyenkor például a női nézőket szólítja meg potenciálisan, vagy a férfiakat. Mert elkezdett, hogy a két plakát két másik közönségre van pozícionálva. Tehát lehet, hogy a csajok teljesen odáig vannak a Sólyom szemtől, meg a Bruce Willis-től kopaszon, és akkor fú, előfizetek a Netflix-re. A másik réteg meg az, aki az Amanda Seyfriedre, meg a zöld csajokra gerjed, és akkor azok meg azért fizetnek elő. Ez egy újfajta trigger pont lehet. Hogy... Hát jó, csak... Én nem tudom, tehát... Melyik csoportban nem érzed magad? Hát egyébként a Die Hard-osban érzem. De egyébként szerintem ezek nem új plakátok szerintem. Uh-huh. Tehát ezek régi plakátok, amik kimaradtak. Ott ide valaki... A kibukott? Azaz. De nem tudom, tehát... Kéne a Disneynek valami saját tartalom, de nem tudom, hogy mit lehetne erre jól kitalálni, mert... Azt mondta, állítólag ezen a kiszivárgott beszélgetésen, mert az új régi igazgató megszólalt, itt konkrétan elhangzott az is, hogy a Marvelt, konkrétan ezek a Disney Plus-os sorozatok kizsigerelték. Pont azok? Igen. Igen. Elértéktelenítik. Hát azt figyelj, most őszintén, ami lement a Disney Plus-on az elmúlt két évben, és most bejelentenék, hogy jövőre jön egy Star Wars film. Hát nem tudom. Nem tudom. Tehát persze a mozi az mindig más kategória. De az a baj, hogy elaprózzák. Nekem azért fura ez, amit mondtál, hogy a Bob Igert visszahívták a Disneynek az élére, és hogy ő megállapította, hogy ő rossz irányba tart a Phase 4. Hát állítólag egyébként, szóval ez egy kiszivárgott beszél. De a Bob Iger nem tudom hány éves, de gondolom nem véletlenül nyugdíjazta magát. Tehát valószínűleg nem 36. Tehát Ő mi az a plusz, amit tud? Csak nem megnézte esetleg ezeket a filmeket. Most csak nagyon profán legyek, és nagyon triggerelő. Ha jól tudom, de lehet, hogy nem jól tudom, de jól tudom, ő még nagyjából a cégnél volt akkor, amikor a bosszúállóknak, tehát a Marvelnek egészen a harmadik fázisáig ő a cégnél volt, tehát a terveknél, meg egyebeknél. Simán elképzelhető az, hogy a Disneynek a részvényesei azok azt látták, hogy akkor minden fasza volt, most meg minden szar. Uh-huh. Hogy ő mit tud hozzátenni, az azért sok dolgot hozzá tud tenni. Meg is tudja nézni a filmeket, ahogy te mondod, de például azt is lehet, hogy oda tud csapni az asztalra, hogy azért így már ne basszunk-e dolgokat, mint a fura világnál. Nekem ez azért is fura, mert azért az, hogy 100 millió dolláros mínuszt generál egy mese. Ez mondjuk a Disneynek egy problémája. De érdekes módon az látszik, mintha a Disneynek semmilyen területe sem szuperálna a Phase 4-ban. Jelenleg egyébként ez látszik. Tehát tök érdekes, hogy lehet azt mondani, hogy jó, a Disneynél problémák vannak, oké, lehet egy kreatív válság hirtelen a Marvelnél is. De tök érdekes, hogy ebben az érában hirtelen a Pixarnál is problémák vannak, nem hoznak a konyhára a Pixar filmek. Úgy egyébként nem lettek rosszak. Tehát most megnéztem a Soul-t, ugye Adrival, talán beszéltük is itt valamelyik adásban, és az a film az szerintem a Pixar egyik csúcs terméke, és nem voltak képesek eladni. Az akkorát bukott, hogy szerintem ilyen két számjegyű milliót hozott nagyjából. Szerintem azért annak a filmnek van egy óriási hibája. Szerintem nem tudja, hogy kinek akar szólni. Nem tudom, ezt tudom, hogy teljes értékűen például nekem. Tehát én magamat láttam. Én magamat úgy éreztem, hogy nekem én többet el tudtam volna viselni a kemény részéből ebből az egész halál témában. A komolyságában? Igen. Aha. Viszont ami meg nem a komoly része volt, az meg nagyon messze állt tőlem. Aha. Tehát az Inside Out-ot azt például én sokkal jobban bírtam. Aha. De tény, ami tény, hogy nem tudták eladni azt a filmet, de nem tudtak semmit eladni, még azt a nyavajás Encantót se tudták eladni, meg mi volt az az Onward, vagy... Onward, igen. Azt se tudták eladni. De az a baj, tudod, hogy muszáj vagyok valamit behozni, amit egyébként nem szívesen lépek rá erre az útra, de ettől függetlenül muszáj vagyok megemlíteni, hogy azért a Disney a felelős, hogy a fura világnak ennyire rossz a sajtója. Mit mondanak? A sajtójáról nem tudtam semmit, csak azt, hogy bukott, hogy mint a személy. Figyelj, most tényleg nem akarok ebbe komolyabban belemenni, de tény, hogy nagyon liberális felfogású újságírótól is olvastam olyat, hogy talán ez már egy kicsit sok volt, amit ebbe beletoltak. És az a baj, tudod, figyelj, mindent megértek, változik a világ, én is nem, én biztos, hogy ezért nem néznék meg egy filmet. Mármint, hogy nem néznék meg. De azért azt ne felejtsük el, hogyha ezt az újságok leírják, és tényszerűen leírják, hogy ez így van ebbe a filmbe, akkor kizártam a kínai piacot, hát az orosz piacot egyébként is, az egész arab piacot kizártam, az amerikai piacnak én azt gondolom most a republikánus-demokrata arány alapján, hogy kb. A 40%-át, Afrikában nincs mozi, vagy áram. Dél-Amerikában azt gondolom, hogy körülbelül az európaihoz hasonló a felfogás, tehát mondjuk úgy fogalmaznék, hogy körülbelül a alap potenciális vásárlók 35%-át kizártam. Ez mondjuk úgy, hogy a Disney berak egy mesét, mondjuk egy Wall-it, potenciálisan 8 milliárd ember a vevőre, és a Disney hoz bizonyos kreatív döntéseket, ami alapján ezt leredukálja mondjuk 3 milliárdra. Aki egyáltalán szóba jött, akkor még nem biztos, hogy elmegy. Így van. Uh-huh. Tehát alapvetőleg csökkenti a piacát. Van egy ilyen melegjogi aktivista, aki azt mondta, hogy ő nyilván tisztában van azzal, hogy a Coca-Cola-nak az embléma, hogy nem azért szivárvány színű, mert a Coca-Cola annyira támogatja a melegeket, hanem azért, mert több Coca-Colát akar eladni. Nyilvánvaló, persze. Nyilvánvaló. Viszont a Disney ezen a téren valami nagyon félrement. Igen, csak különbség van a kettőnek a fogyasztása között. Tehát a Coca-Cola az nem egy, de egyébként igen, egy kulturális lenyomata is van a Coca-Colának, nyilvánvaló, de az alapvetően egy üdítő, amit megveszel mondjuk filmnézéshez. De választhatsz. Tehát míg mondjuk a Coca-Cola az üdítőpiacnak mondjuk a 90%-át jelenti, és a maradék 10%-ból is sok Coca-Cola termék egyébként, addig azt eldöntheted, hogy mondjuk az Encantót fogod nézni a Coca-Cola szürcsölése mellett, vagy mondjuk a Top Gun Maverick-et. Hát de rosszabbat mondok neked a Disney-re nézve, mert hogy emellett van még egy nagyon nagy probléma, hogy a meséik egyre kevésbé szólnak a kisgyerekeknek, az apró talpúaknak. Jaj, de aranyos, ez tetszett, ezt jól adom? Persze. Köszönöm. Bemész a moziba egy 4-5-6 éves gyerekkel. Mit lehet nézni? Hát akkor lehet fura világot, vagy mondjuk minyonokat, mancsőrjáratot, univerzál rajzfilmeket, amik gyerekeknek készülnek. basszus, az Encanto nem 6 éves gyerekeknek készül, vagy a Soul. Uh-huh. Tehát elfelejtett a Disney, vagy a Lightyear, az uh-huh. sem 6 éves gyerekeknek készül. Hát és a Disney ezt nagyon-nagyon elfelejtette, hogy ha megnézed a Universalnak a rajzfilmjeit, egyébként hozzátenném, ott is megjelennek ezek a fajta hullámok, tehát mondjuk a Cliffordba, csak a Universal sokkal finomabban adagolja, rétegesebben akarja eljutatni az üzenetét, és mindezt úgy, hogy közben a kisgyerekeknek is akar filmet adni. Mikor láttad egy olyan Disney filmet, amit mondjuk egy 6-7 éves gyerek simán benyel? Hát, hogyha őszinte akarok lenni, a klasszikus Disney jégvarázs. Filmek sem voltak tipikusan gyerekfilmek. De a jégvarázs az tipikusan ilyen példa. Régen legalább voltak ilyenek, aranyhaj, nem tudom, mit tudom, hamupipőke, Csipke Rózsika. Hát a Csipke Rózsika azért elég horrorisztikus tud lenni. Igen, de azért akkor is azt azért, vagy jó, mondjuk az Oroszlán királyon meg a gyerekbők, de akkor is, de legalább meg lehet vele nézetni. Egyébként hozzátenném, hogy az se olyan nagy baj, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy az utóbbi időben a Disney, és most ezen nagyon sokan meg fognak sértődni, és nem akarok ezzel senkit megbántani, de néha úgy nézem néha a Disney-t, hogy inkább néha a rajzfilmje is snob felnőtteknek szólnak, mint gyerekeknek. És szerintem ez rohadt nagy baj. Tehát az, hogy én rengeteg helyen olvasom, hogy de a Lightyear az milyen rohadt jó, de bazd meg, egy gyerek se akarta megnézni. Várjál, azt, ez egy érdekes kijelentés, csak nem akarok belekötni és rugózni rajta, hogy a gyerek nem akarta megnézni. Nem a szülő az, aki a szülő reakciója ez? Vagy a gyerekkel kapcsolatban? Hát bazd meg, meglátsz egy sárga minyont, akkor az összes gyerek visítva rohan a moziba. Komolyan van ilyen hatása? Persze, imádják. Jézus már. De a mancsőrjárat is ilyen. Tehát vannak bizonyos pontok a gyerekeknél, amit nagyon szeretnek, de a gyerekek azok nem... Tehát most tényleg megint most ez ilyen kicsit ilyen... De baszki, az Encantóról sírjó gyerekeket hoztak ki a szülők. Tehát, de ezt nem akarja a szülő. Tehát lehet, hogy a szülő otthon megnézi a gyerekkel mondjuk az Oroszlán királyt, és akkor utána elbeszélgetnek arról, hogy mi az a halál, és hogyha esetleg Micike, a kis cicád meghal, akkor ez történhet. Ez egy tök jó dolog, és egy belsőséges dolog. De az, hogy moziba elviszed egy gyereket, és 200 másik emberet ordít, hogy mi történik ebbe a filmbe, tehát mondom, tehát én személyesen ezt láttam, hogy a szülők hozták ki az Encantóról sorba a síró gyerekeket. Tehát ez nem jó. És közben mit csinál? Universal, csinál egy Grinch rajzfilmet, csinál egy mancsőrjáratot, csinál minyonokat. Egyébként meg hozzátenném, hogy én azzal messze menőkig egyetértek, hogy szerintem ilyen fontos dolgoknál az egy előremutató dolog, hogyha azt mondjuk, hogy a szülő döntse el azt, hogy a gyerekkel mikor akar ezekről beszélni, akár otthon. Nagyon jó, hogyha egy filmet vesznek segítségül, De azért nem árt, hogyha... És azt vettem észre, hogy a szülők elkezdtek informálódni a filmekkel, igen. És lassan a Disney egy negatív trigger lett ebbe. De a felvett politikai álláspont miatt, vagy pedig az, hogy a filmek nem a gyerekeknek szól? Nem, a kettő együtt. Aha. Tehát nézd, most ez nem arról szól, hogy nekem bármi problémám lenne. De megértem azt az anyukát, akinek van két gyereke, mondjuk egy 6 éves, meg egy 7 éves, és kinyitja az újságot, és azt olvassa, hogy mondjuk a mit tudom, milyen filmben a mit tudom én, a két apuka nagyon szereti egymást, és akkor azt mondja, hogy hát erre én nem viszem a gyereket, mert még nem akarom vele ezt megbeszélni. Mm. És ez nem arról szól, hogy bárki bárkit nem szeretne, egyszerűen csak arról szól, hogy lehet, hogy a szülő úgy gondolja, majd két év múlva beszélgetünk erről, vagy három év múlva, vagy lehet, hogy éppen egy olyan családban van a gyerek, ahol azt mondja a szülő, hogy erre meg aztán már azért sem viszem a gyereket. Tehát van ennek sok része, és teljesen jogos, ugye... És szerintem a Disney nem az a baj, még csak az se bajom, hogy túlzásba esett. Tehát, hogyha itt valaki félreértené, nekem nem az a bajom. Én kimondom. De nekem nem az a bajom, nekem az a bajom, hogy ez nem függ össze a kereskedelmi haszonnal. Nekem az a bajom. Ja, hogy mert hogyha minden ilyen filmjükön tömve lennének a nézőtéren, és az összes gyerek imádná, és onnantól kezdve, nem tudom, mit tudom én, Engem ez zavar egyébként, hogy ha már beleállnak ebbe a témába, akkor álljanak bele teli talppal. Akkor mondják azt, hogy ők hisznek benne, nem úgy, mint a Coca-Cola, aki azt mondja, hogy jó, megszondázom a terepet, és hogyan a Netflix csinálja 700 moziba, megnézzük, hogy mi történik aztán, hogyha nem, akkor legfeljebb a többi filmet nem küldöm moziba. És a Cola is azt mondja, hogy hát, hogyha nem veszik többen a Coca-Colát, akkor legfeljebb legközelebb nem szivárványosan adom ki a Coca-Colát. Hanem, hogyha azt mondják, hogy ők hisznek abban, hogy vók, meg nem tudom én mi, akkor azt ne úgy szerepeltessék mondjuk akár a Doctor Strange 2-ben, hogy azt látom, hogy ha azt a jelenetet egy az egyben kivágom, nem sérül a filmnek az érdemi tartalma. De igazad van, de szerintem beleálltak, és szerintem ez kurva nagy baj, hogy beleálltak, mert mindenki szeret ilyen nagy dolgokat gondolni, de a valóság az, hogy a film az egy biznisz, az egy kurva nagy biznisz, és a Disney ebben nagyon sokáig áll bele, akkor majd az lesz, hogy szépen a Disney majd megy tönkre. Nem lehet, hogy azért teszik ezeket bele, mert hogy a minősége, most egy nagyon profán dolog lesz, hogy a minőségen nem biztos, hogy tudnak húzni, viszont tudnak egy céltáblát aggatni ezekre a filmekre, amikbe lehet kapaszkodni, hogy na ezért van, mert veletek van a probléma. Tehát beélesztenek ez a női szellemírtók jelenség, hogy azért utáltak. Igen. És te betesznek egy ilyen inzertet, hogy emiatt az 5 másodperc miatt van, mert homofóbok vagytok, és azt pont elsütötték a Lightyear-nél is, ugye, hogy mert van benne egy jelenet, ahol azt hiszem a két női, vagy elcsattan egy puszit, de egy olyan jelenetben, hogy baszki, tudtam, hogy lesz benne egy ilyen, de én nem láttam. Tehát néztem a filmet, és nem láttam. Kiderült, hogy a háttérben volt valahol, nem tudom. Viszont tökéletes volt, hogy amikor az emberek nem mentek bele, azt lehetett mondani, hogy mert homofóbok vagytok. De az a helyzet egyébként, hogy van benne igazság. Tehát ez a... Most nem akarom bántani az illetőt. Mindegy, lehet, hogy ebben nem is kéne bele, mindegy, kimondom. Tehát valaki írta a Facebookon a következőt, hogy a mit tudom milyen politikai pártnak már ekkora meg akkora a népszerűsége, és hogy ez milyen szörnyű. Nem bazd meg, ez nem szörnyű, ez a valóság. Tehát, hogy ez a problémám ezzel is, hogy a homofób. Igen, de vannak homofób emberek. Tehát ha tetszik, ha nem, vannak. Na most onnantól kezdve, hogy én egy tartalomnál ebbe beleállok, és azt mondom, hogy nekik nem, nincs ezzel gond, csak utána ne csodálkozzak, hogyha ők nem fognak bejönni a tartalmaimra. Mondhatom azt, hogy azért nem szerették a Lightyear-t, mert homofóbok, oké, de végső soron te voltál az, aki kicsuktál egy nézőcsoportot, azért, mert te valamiről úgy gondolod. Megteheted, csak utána viszont ne legyen az, hogy 3 év múlva egy nyugdíjas igazgatót kell visszahívni, hogy valahogy rendbe tákolja azt, ami kell szétesni. Mert nekem ez a bajom, tehát nekem semmi problémám nincs azzal, amit a Disney csinál, ha ez találkozna a közönség reakciójával. De jelenleg nem találkozik. És amitől én nagyon ki voltam akadva, hogy ugye a Doctor Strange 2, azaz ominózus 3 másodperc, vagy 4 másodperc, és az meg nem engedték, hogy Kínába kivágják a filmből. És inkább bukták a 1,5 milliárdos kínai piacot, de nem engedték kivágni. Na ez látod, ez már nem, hogy mondjam neked, ez nem beleállok valamibe, ez már hülyeség. Tehát én, ha például Disney részvényes lennék, én azt mondanám, hogy ezt nem tudom ki volt, de azt most basszuk picsám, mert az én pénzemmel játszik. De ez egyébként folyamánya annak, hogy ugye amikor valamelyik Star Wars filmnek a plakátját elkezdték újra retusálni, és leszették róla a bolyegát, mert hát feketével nem reklámozunk filmet, mert kínai piacon az úgy nem megy, pláne úgy, hogy egy romantikus szállat próbáltak összehozni az egyik kínai szereplővel. Hát, az úgy voltak olyan kaszti, talán nem fogják promózni, és ennek volt egy negatív backlash-e. Valószínűleg ez okozta azt, hogy nem fogunk még egy ilyen faszerdőbe bemenni, már csak ugyan fogalmazva, just is benne hagyjuk. És értem, csak ezzel egy probléma van, hogyha ez ilyen komoly anyagi kárt okoz a cégnek. Mert például most azért ilyen nagyon, nagyon egyszerű példa. Ha a Dűne nem megy be Kínába, akkor annak a filmnek nem biztos, hogy megnézhetnénk jövőre a második részét. Tehát én értem, hogy tehát kicsit ez olyan, mint most megy a cirkusz a foci világbajnoksággal kapcsolatban, hogy most Katárban van, és hogy ott milyen dolgok vannak, és nyilván ezzel egyetértek, de fogja már fel egyszer is mindenkorra azok az emberek, hogy ezek súlyos pénzösszegek és biznisz döntések. Tehát én nem hiszek abban már elnézést, hogy a Disney annyira benne van ebbe a Vogue dologba. Én tudod, miben hiszek? Hogy azt hitte, hogy ebből anyagi haszna lesz. És nem úgy alakul egyelőre a dolog, mert én nem szeretek ezek mögött a igazán komoly pénzemberek. Tehát az, ki az, aki megveszi a Foxot, az bezúzza szinte az egészet. Egy olyan kreatív stúdiót, egy olyan library-ben meg mindenne, és nem nagyon kezd már vele hosszú évek óta semmit. Én egy ilyen emberrel nem nagyon akarom én azt elfogadni, hogy ő pusztán olyan jó szándékból zászlójára tűzte, hogy nem érdekel engem, vesztek akár több milliárd dollárt, akkor is én nyomni fogom ezeket a dolgokat. Nem, szerintem itt egyszerűen arról volt szó, hogy a Disneynek voltak marketing szakemberei, akik hosszú távú marketing stratégiát terveztek, és a hosszú távú marketing stratégiát úgy építették fel, hogy ebbe az irányba fog menni a világ, és az majd akkor nekünk nagyon jó lesz. Viszont ez nem jelentheti azt, hogy ez most nagyon-nagyon elmegyünk egy ilyen filozófia irányába, de hogyha egy ilyen markáns, hatalmas cég, mint a Disney, azt mondja, hogy ezzel így gond van. Nyilván nem fogják azt mondani, hogy ez az egész woke szemléletmód volt ennek a probléma forrása, vagy az egyik probléma forrása, és ennek a kigyomlálására levágtuk a Hydra fejét, és visszatettük Bob Igert. Ez nem azt jelenti egyébként, hogy valahol az ideológia is megbukik? Vagy csak azt jelenti, hogy nem piacképes? De a kettő meg másfelől nem ugyanaz? Hát... Lehet, hogy egyébként ezeknek a marketing szakembereknek majd nagyon hosszabb távon igazuk lesz. Uh-huh. De az biztos, hogy annyira nem gyors ez a folyamat, mint ahogy a Disney tervezte. Ha meg mégis, akkor majd létrehozok egy fület a Disney Plus-on, hogy amiben megelőztük a korunkat. Hát akár. De nem, egyébként én azt gondolom, hogy nem feltétlen... Az a baj megint hogy az arányok. Tehát nekem Amerikában mindig is az arányokkal volt bajom. Uh-huh. Nem az a baj, ha csinálok ilyen rajzfilmet is. Egyébként visszakanyolva itt az előző példára is. Nem az a baj, ha csinálok olyan rajzfilmeket, mint a Soul. Hanem az a baj, ha mellette nem csinálok másfajtát. Tehát az nem baj, hogyha van Soul, hogyha van mellette olyan is, mint mondjuk a Verdák. De hogyha már hosszú ideje csak ezt a vonalat viszem, ezt a kicsit komoly, felnőttebbeknek való... Nekem konkrét kihívást jelente a Lightyear-nél megfogalmazni, hogy ki lehetett a célközönség. Volna egy olyan kérdésem hozzád, és akkor ez szerintem így az utolsó harmadhoz érünk, hogy nektek mozi szempontból milyen volt ez az év, mert azért kaptunk külső szemlélőként nagyon erős címeket, tehát azért most itt a Wakanda, azért bejött a Black Adam, azért ugye volt a Top Gun, most jön az Avatar, tehát azért voltak itt nagy megjelenések, hype-olt megjelenések, és hogy innen kötném át arra, hogy mi az, amit mondjuk láttok jövőre ehhez képest? Hát az idején az alapvetőleg szörnyű. Első kanyarban olyan dolgok történtek, ami még soha. Azaz, hogy több olyan hét is volt, amikor nem volt premiérfilm. Tehát ez baj. Tehát ez baj. És akkor nem beszélve arról, hogy akkor még van a másik kategória, amikor ugyan van premier film, csak nem olyan, amit szélesebb közönség érdeklődik iránta. Erre talán a legjobb példa a Gyilkos járat volt, hogy amikor az bejött, az volt az utolsó ilyen, és a legközelebbi az októberben a Beugró a paradicsomba. És a kettő között tulajdonképpen az egyetlen egy pici reménysugár a Mosolyognak volt az első hete, de az meg úgy meglepett mindenkit, hogy az mennyire megy, hogy ott például konkrétan tudom, hogy voltak olyan problémák, hogy bizonyos mozikban nem is megfelelő terembe indították el, csak kis terembe, mert nem gondolták volna, hogy erre a filmre bejönnek az emberek. De hogy ott volt azért masszív két hónap, amikor nem nagyon volt film. Tehát ez a Nincs baj, drágám jött be akkor, a Jordan Peele film, a... Nem. Igen, tehát, és ezek mind azért egy ilyen nagyon, hogy is mondjam, nem érdekelte az embereket ezek a filmek. És ez ebből sajnos túl sok volt az idei évben. Ez az egyik probléma, hogy egyszerűen nagyon kevés volt a film. Egyébként az utolsó pillanatban halasztotta el a Warner az idei évről az Aquaman 2-t és a Flash filmet. Uh-huh. És eredetileg a Black Adam az nyáron lett volna. A Shazamot is áttolták. Igen. Uh-huh. Na most például ezek a filmek másokat segítettek volna, ha benne lettek volna az idei megjelenésbe, Nem egészen tudom, hogy itt mi volt a Warner megfontolás. Gyanítom, hogy a DC univerzumnak az átvariálásával van összefüggésbe. De a lényeg, hogy nagyon-nagyon kevés volt a premier film. A másik, ami azt gondolom, hogy ez a probléma egyik fele. A másik fele pedig az, hogy ha kevés a premier film, az még nem biztos, hogy akkora nagy baj lenne, mint az, hogyha... tehát én úgy fogalmaztam múltkor, hogy nem a kevés premierre volt annyira gond, hanem azzal, hogy a kevés premier nem egyeztethető össze azzal, hogy váratlan bukások történjenek. Aha, tehát kevés a film, és azokból is. Van olyan, ami megbukik, pedig azt gondolod, hogy nem fog megbukni. Például ez nagyon jó példa a Gyilkos járat ismét. Gyilkos járat nem ment jól az elején, az a film az egy dolog miatt végül nagyon szép nézőszámmal zárt, ahhoz képest, hogy milyen film, mármint ahogy a közönségre értem, hogy mennyire van közönségvonzó ereje. Éppen egyetlen egy dolog, közel két hónapig játszható, mert nem volt más. És ezt sok mozi tett így, tehát ezért voltak végül jók a számai, mert közel két hónapig nem nagyon volt mit játszani, mert a Nem, az a Jordan Peele film, az ugyan utána jött, de azt még annyian se nézték, tehát a sokkal hamarabb kikopott a mozikból. Például. De az a műfaj miatt? Mert az egy, azt hiszem horrorként van pozícionálva, de az lehetett a probléma? Hát nézd, most hát kevés szar a plakátot láttam már életemben, eladhatóság szempontjából annak a filmnek. Én mindig azt szoktam erre mondani, egyébként David Fincher volt az, aki nagyon negatív értelemben meggyőzött erről, a Mac-kel, hogy nagyon szép az, amikor az ember akar valamit, nagyon szép az, amikor az ember tud valamit, csak amikor az van, hogy senkit nem érdekel, akkor gáz van. Uh-huh. Most a Jordan Peele-nél nekem a Nemmel pont az volt a bajom, hogy én egyébként azt a csávót azt úgy nagyjából bírom, de a Nemmel egy komoly problémám volt, hogy szerintem ott ő átlépett egy küszöböt, azt, hogy már ezt nem tudja lenyomni a közönség torkán. Már mi milyen értelemben? Az első filmje, a Tűnjel, az még működött, mint közönségfilm. A második filmje, a Mi, az pedig már nem működött közönségfilmként, de még el tudta hitetni. Itt már nem tudta elhitetni. Tehát itt én azt látom, tudom, hogy minden kritikus imádta, tudom, hogy mindenki nagyon szerette azt a filmet, de a helyzet az az, hogy, nem mindenki. Hogy az alapközönség nem szerette. Tehát én láttam, nem jellemző ma már, de bizony láttam embereket, akik jönnek ki a vetítésről, hosszú volt nekik, unták, és sehol nem úgy szerepelt anyagi értelemben, mint az előző két filmje. Tehát itt inkább ez a probléma, hogy azt hiszem, hogy szerintem a világon talán egy filmrendező van, aki megteheti ezt, a David Lynch, hogy állítólag senki nem nézi a filmét, mégis kultrendező és kult klasszikusokat csinál. Persze ez kicsit olyan, mint ugye a Tarbélának a híres esete, amikor a premierkor az egyik filmjét Japánban többen nézték meg, mint Budapesten, tehát vannak ebben azért ilyen... Nem a Sátán tangó volt? Ez csak azért mondom, mert nem, Kojima pózolt egyet, hogy a DVD-t megvette, és ott annak ezében a Sátán tangó. Nem tudom, de van egy ilyen, lehet, hogy csak anekdóta, de lehet valós alapja azért, mert azért láttam én már a magyar filmet, ami Magyarországon 800 fős nézettsége nyitott első héten, és most nem a mainstream vonalra gondolok, hanem még a régebbi vonalra. Úgyhogy... Szóval szerintem ez a baj, hogy még akkor ráadásul jöttek ezek a bukták is, ami már ebben nem fér bele ebben a rendszerben. Egyébként én azt mondom, hogy az év legváratlanabb buktája az a Black Adam. Az bukásnak minősül? Borzasztóan nagynak. Tehát én és nem is tudom megmagyarázni. Tehát most itt nekem senki ne jöjjön azzal, hogy milyen rossz az a film, mert benne van a Rock képregényfilm, és azt gondolom, hogy azért sokkal nem rosszabb, mint más képregényfilmek, amik ennél sokkal jobban teljesítettek. Mm-hmm. És, de azért az, hogy az a film az mennyire nagyot bukott, Ami kicsit intőjel, hogy Magyarországon a Fekete Pántus sem megy sokkal jobban. Mármint Magyarországra nézve intőjel, vagy... Igen, igen. Tehát én kicsit azt teszem észre, hogy a magyar közönség... Bár a Fekete Pártus ez egy érdekes eset, mert a Fekete Pártus nem rosszak a számai, de ha megnézed, azon kevés filmek közé tartozik, az amerikai bevétel nagyobb, mint a nemzetközi. Tehát az elég Amerika specifikus a Fekete Pártus ahhoz, hogy az ott jobban menjen. Nem lehet ennek köze egyébként ahhoz, hogy Európa szinten recesszió van? Ezt azért nem hinném, mert egyébként tehát a recesszió azért megjelent Amerikában is elég jól, tehát ez azért személyes tapasztalataim soha benne, pont múltkor láttam a tévében egy nőt, aki épp azon volt kiakadva, hogy nem tudja a háladás pulykát megvenni, mert majdnem a dupla annyiba kerül a háladási pulyka, mint egy évvel ezelőtt. Tehát azért ott is vannak ennek begyűrűzései. Másrészt meg azt gondolom, hogy aki legális forrásból fogyaszt filmeket, az már eddig sem feltétlen az a kategória volt, akit annyira ez érintene. Tehát egyébként hozzátenném, hogy ahhoz képest, hogy állítólag Magyarországon ilyen 40% körül infláció van, vagy 25, vagy nem tudom, ahhoz képest a mozijegyek csak 10%-ot inflálódtak, úgyhogy... Ez, egyébként hozzátenném, hogy pont múltkor olvastam egy cikket róla, hogy tulajdonképpen a mindig is az, hogy a mozi milyen drága, arról azért most áttértünk lassan olyan szintre, hogy de még valamilyen szinten még mindig az egyik legmegfizethetőbb. Mi a szórakozási forma? Mert most már annyira szűkek lettek a keretek, ugye itt a bezárások miatt, meg hát azért... Meg tudod, most éppen én nem senkinek nem akarok a pénztárcába turkálni, de biztos olvastad, hogy jön a Rammstein jövőre. Azt hiszem, hogy 3 nap alatt fogyott ez összes jegy. Aha, azt berendeltek egy második koncertet is. De ott az is már majdnem meg van telve. Igen. És rá egy hónapja jön a Depeche Mode, az is 2 nap alatt fogyott ez összes jegy. Tehát ilyenkor nálam mindig vannak ilyen kérdőjelek ebbe a dologba, hogy valójában a recesszió az mennyire tapasztalható konkrétan a gazdaságba. Hát igen, de egy koncert az mindig ugye más, mert az elképzelhető, hogy jönnek mondjuk azokból az országokból is, ahova mondjuk ők nem jutnak, és ez a legközelebbi hely. Persze, de azért, hogyha megnézed, akkor még a, mondjuk úgy szerintem fogalmazhatok így, hogy még az általunk nem túlzottan ismert vagy kedvelt énekeseknek a koncertje, és pillanatok alatt elfogynak a jegyek. Ja, hát igen. Lesz retrodom koncert a MVM Arénában, csak ha érdekel. Jön a Dr. Albán, meg a Lubega, meg az ilyenek. Tudod, hogy kicsit... Majd összeszedem magam. Majd gyűjtögetek a jegyeket. És akkor kérdés ennek a másik fele, hogy jövő év eleje. Azért az adok ott a bizalomra, bizakodásra, vagy... Hát egy dologban mindenképpen ide-oda. Egyrészt sokkal több film lesz, sokkal jobban pozícionálva, és azt gondolom, hogy kezd lassan visszatérni a bizalom, hiszen már nem valószínű, hogy sok filmes tolás megtörténne. Viszont, mert eddig azt gondolom, hogy eddig azért ezt nem feltétlenül lehetett tapasztalni, de azért elképzelhető, hogy jövőre valamilyen szinten azért a gazdasági háttérbe becsúszik ebbe a történetbe. Mert pozitívan? Inkább negatívan szerintem még jövőre. Tehát azért mondom, hogy de ez egy kérdőjel. Tehát ezt senki nem tudja megítélni. Nálam sokkal-sokkal okosabb közgazdászok mondták azt, hogy aki jelen pillanatban 2-3 hónapnál tovább lát, az jós, nem közgazdász. Az jó. Tehát azért nyilván tudjuk a nemzetközi helyzetet, nyilván tudjuk, hogy bármikor bármi változhat. Meg azt is tudjuk, hogy ma már 3 darab média hír elég ahhoz, hogy egy tőzsdei árfolyamot egy pillanat alatt megváltoztasson. Vagy egy jól pozícionált tweetbejegyzés a megfelelő embertől. Igen, tehát azért mondom, hogy egy ilyen szituációban senki nem tudja, mi történik. Ezért van ebbe a tekintetben negatívum, de az minden esetre előre mutató, hogy a jövő évet már ugye mindjárt a Guy Ritchie filmmel kezdjük, aztán jön a Spielberg film, aztán... nem is tudom, a John Wick is jön, a Hangya is jön, a Shazam is jön. Tényleg a John Wicknek a sorsáról lehet tudni valamit így, hogy a hazai forgalmazó... Fórum fogja. Akár egyébként a Guy Ritchie filmet, meg a Spielberg filmet is. Azt is ők hozzák. Ah. Lesz jó. Csak itt egy gondolatot még betűznék, amit Janó tett ide, a filmeseknek is tanulni kéne a játékfejlesztőktől, kiadják a filmet félkészen, és majd DLC-ben megvehetik a film második felét. Vagy egy másik lezárást hozzá. Erre is volt már példa. Gábor, viszont nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a beszélgetést meg tudtuk ejteni. Remélem, hogy ti is jól éreztétek magatokat, ha nektek is tetszett ez az egész. És nem tudom, hogy idén fogunk-e találkozni, szerintem már nem valószínű ilyen keretek között, viszont az Avatarra, a víz útjára mindenképpen gyertek, mert jövő héten jövő hét szerdán filmklubban belül azt megnézzük. Akkor fogok menni a sajtóvetítésre is egyébként. De te egy nap kétszer látod. Onnan jövök át hozzátok. Úgyhogy köszönöm szépen a türelmet, az itt volt, és itt volt, és rengeteg információt, amit kaptunk tőletek, és akkor veletek meg találkozunk majd holnap. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.